এই আল্লাহ পাগলে দাইবেন নদুষে বিদিশ কলি কতে বলি ই কল কসে বেস্তিদি কলি কতে Вие слушате глас Бамус радио. Салам алейкум, поштани слушаоци. Добре се дошли во наше навечерне емисије. Денеска е 20. февруар 2017 година. Гост наше навечерне емисије исламске теме, наш мештани села Рестелице, Сјат Байрактар. И во ова наша навечерна емисија ќе се подружиме со него и со наше редовне слушаоци и слушаоци кои ќе се учествувати и приклучати. Сваког тренутка očekujem je da se povežeme iz razloga što naše gosti se momentalno kroz svet, ali oni se tuje jer glas Radio Bambus sve kada se čuje. Svako prilika očekujem je da čujeme glas od našeg gosta. Во наша навечерна емисија Исламски теме во понеделак гостује Сјат Байрактар, во среда Мунафис Ходжа и во сабота Идрис Идризович. Тие се наши редовни гости, а во меѓувремено, ако сака некој друг да се приклучи, да подели своје знање со слушаоци и со брача муслимани, нека се уклучи во наша емисија. Исламски теме без озира во кој ден од тоја три. Najljepšega mirisa. Slušate Bamus Radio 1.0.0.100, nigde više, tu je naš glas. Uzdahaška ispresa. Ti si ruža dženecka. Halo, selam aleikum. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, znači očekujem naš gost je tu je zajedno sa nas. Uvaženi efendija, kako ste? Dobro, alhamdulillah. Gdje? Dobro, i kenas, malo su zakašnjene i zbog tehničke probleme, ali nikoga ne je kasno od nikoga, mi se čini mene, ili tako? Sajir, inša, kad dar Allah, Allah, Allah, Allah, subina bio. Malo nekako isprobaj vaš mikrofon, nekoga se čuje poglasno, nekoga se povučuješ ili od mikrofona ili zbog mreža, samo da znam neke se nađa me. Pa inšala bi treba se čujem. Znači, poštovani slušalci, i deneska sme zajedno sa našeg gosta, koji koristim prilika pre nego da počne predavane, da poselamim svi vas koji ste bili su nas i da halalite zbog malo polasa zakašnjene. Nakon naša najava koja smo rekli da će počne vo 21. Znači, vo 9 sat da počneme, ali ipak ne smo imali prilika da se povežeme. Koja tema i koji naslov nima derešno naše družine, odnosno prvi dio emisija? Ma nastavljamo od prošlog predavanja, drugi dio, bratstvo islamu. Znači, poštovani slušalci, i dalje nastavlja naš uvaženi efendija so tema koja ima vo prošli ponedavnik vo emisija Islamske teme navečer zajedno. I svega će imam prilika da go poslušame i vije i mije, pa bujrum uvaženi efendija imam prilika da čujeme vas sve do kraja vaše predavane. Nakon toga će ide nagradno pitanje i malo družene so sve naši slušalci, pitanje i odgovori bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zahvala pripada Allahu tabaraka wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao pominjača i donosioca radosnih vijesti prije sudnjega dana. Neka je salavat njegova časna porodica, njegove plemenite ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim jednog jedinog Allaha koji sudruga nema i svjedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Kogo Allah uputi na pravi put, nema onoga koji će ga odvede u zabluda, a kogo Allah pravedno ostaje u zabluda, nema toga koji će ga uputi na pravi put. Zaista je najispravniji govor Allahu govor, a najbolja uputa njegovog poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam, a svaka uvedena stvar nakon njegovih pravednih halifa jeste novotarija koja vodi u zabluda, a svaka zabluda vodi u džehennemska vatra. A zatim, draga i poštovana braću islamu, cijenjene sestre, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća vjernicima sa riječi u prevodu značena kada veli: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Prije nego što počnem su današnje naše predavanje, sakam da poselam im na prvo mesto ekipa Radio Bambusa i sve ostale slušaoci koje danas ovdje ne pratet i tija koji će se uključiti kasnije, a i tija koji komu će bude preneseno današnje naše predavanje. Molit ću uzvišu Allaha subhanahu wa ta'ala da ga upišu evo naše dobre djela, da ga učini dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, koga će se vagati naše djela. Koga ne će bi odkoristi niti sinovi, niti metak, osim toga koji će dojesti čisto srce pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi je na prošlo predavanje smo počeli s govorim od jedna tema i tekako važna, od jedan ibadet, jer kao što rekli islamski učenjaci, da sve ono što približava Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ibadet. Pa tako i bratstvo radi Allaha, bratstvo ime Allaha subhanahu wa ta'ala jeste jedan od vidova ibadeta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ukaže na tijak kada je rekao: innamal mu'minuna ihva, zaista su vjernici braća. Međutim, posebnost ovog ibadeta, draga braću i poštovane sestre, jeste toga, za razliku od ostali ibadeti koji su smrt čovjeka koga preseluje Allahu subhanahu wa ta'ala, prestaje njihova obaveznost. To jeste čovjeka će ide na ahiret, koga će vleze u džennet, nema više namaza, nema potrebe više da posti mjesec Ramazan, da izdvaja zekat, da obavlja hađ i drugi ibadeti. Međutim, ibadet, bratstvo ime Allaha subhanahu wa ta'ala, nastavlja i ono nema kraja. Nastavlja i vo džennet, braća, vjernici će se družet. Ne prekida njihova veza so smrt, nego se nastavlja i na ahiretu, i vo džennet će bide družene, a džennet s obzirom da je bez kraja će bide vječno družene vo džennet. Pa zato ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas svi okupi, da nas svi okupi vo džennetul firdaus, vo najbolje društvo. Na prošlo naše predavanje smo zborili od vrijednosti bratstva u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smo kažali da Allah dželle šanu onima koji se druže radi nego vo njegovo ime, čim oprosti grijesi, pa makar i bile poput lišća. Allah subhanahu wa ta'ala takve ljudi će ga staje u hlad njegovog arša, na dan koga neće bide drugog hlada, osim hlada Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala čim dade da osjetet slast imana oni koji se družet radi njega. Sme navele hadisi koji ukažu na vrednost toga. Hadis koji tekako jeste podsticaj za sviju nas, da očišćime svoje nijeti prilikom družene su naše braća muslimani, jeste toga kada krenav jedan čovjek da posjeti svojeg brata muslimana u neko mjesto, pa mu došao i zaslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala, го прашав, ке си кренав, ај сум кренав во тие и тие место да посетим својот брата. Он го прашав, дали имаш некоја дунјалучка корис или не, он му реков, не, само ради Аллаха. Е, јас сум и засланик од Аллаха, Субхану и Таля, сум дошел да те обавестим, да Аллах Субхану и Таля те засакав, да Аллах Субхану и Таля те засакав. Меѓутим, сме кажали кои се методи кои јача исламско братство. Па сме рекле, од тие методи јесте да брат муслиман обавести брата муслимана да го сака у име Аллаха Субхану и Таля, да се меѓусобно посечујат, да се приликом растанка еден другому опоруче да чине дова еден за другого, приликом сусрета да се сусречат ведра и насмијана лица, да се рукујат, да се посечујат, сме рекле, да честита еден другому у посебне прилике кога има и да дава да менујат еден другому поклони, јер тие се узроци јача на љубави. Тие се методе за кои посланик алейхи салату ва салам у хадиси не укажав да ќе се појача наше братство. Па затоа молиме Аллах Субхану ва Таала да не учини да бидеме праве браќа само ради неговог лица и ради неговог имена. Денеска во други дел на оваа тематика збориме од дужности муслимана према другом муслиману, као и примери из наше златне генерације, примери искреног и исправног братства. Што се тиче, драга браќо и поштоване сестре, права или дужности које поседује еден муслиман ке другу муслимана, можда ге набројиме да се тија неколико. На прво место јесте ширен исламског поздрава, затим посечивање болесног брата муслимана, испрата дженазе, одазвати се на позиву кога ќе бидеме позване, наздравити ономе кој кихне, испунити дато обечање, помоћи оштеченог брата на било кој начин, посветити пажње и саветовати онога кој има за тие потреба, отклонити муку од брата муслимана, олакшати ономе кој го потешкоча, покрити мана и недостатак брату муслиману и све остале избегавати слабости као завидност, мржња, неправда, омаловажавање и остале нима слични негативне особине кои може да утиче на братство. А доказ за ова горе наведене ствари, праве дужности се речи посланика алейхи салату васелам кој ге преноси имам Малик, имам Муслим, од Ебу Хурејре радијаллаху анху, во кој вели: муслиман је дужен према муслимана шест ствари. Када га сретне, да го поздрави. Када га позове на веселе, да се одазове. Када тражи савет од него, да го посаветује. И кога ќе кихне и рече алхамдулиллах, да му наздрави со речи ерхамукеллах. Кога ќе се разболи, да го посети, и кога ќе умре, да го испрати, т.е. да му клања дженаза. Пренесет Бухарија и Муслим од Берра ибн Азиба радијаллаху анху, да Аллаху посланик салаллаху асалем вели: наредив седам ствари и ни забранив седам ствари. Ни наредив да посетиме болесног брата муслимана, да испратиме дженаза, да наздравиме ономе кој ќе кихне, да дата обечање испуњаваме, да помогнеме ономе коме неправда учинена и да шириме селам, т.е. исламски поздрав. Преноси има Муслим од Ебу Хурејре радијаллаху анху да Аллаху посланик алейхи салату вассалам рекол: кој ќе помогне својог брата во негова некоја неволја и во негова некоја потреба, Аллах Субхану ва Таала ќе го помогне таквог во негова потреба. Кој ќе олакша брату муслиману каква тегоба, каква потешкоча, Аллах Субхану ва Таала ќе му олакша нему на судњеме дану. Кој ќе сакрие срамота муслимана, Аллах Субхану ва Таала ќе му сакрие негова срамота на будучем свету. Аллах поможе својего роба све док он помаже својего брата во вера. Имам Бухари преносил от Ебу Хурейре радијаллаху анху да Аллаху посланик алейхи салату вассалам реком: чувајте се од тога да бидете надигнате, јер е она најлажниј говор. Не прислушкујте и не оговарајте. Немој да се супроставлят истини. Не завидите еден другоме и немој да се мрзите, о Аллахови робови. Бидете брача, муслиман и муслиману брат. Не му наноси зло, не го оставля без помоќ и него понижава. Богобојазност јесте овде и покажав на своје грджи. Доста е човеку греха да понижи својог брата муслимана. Свакому муслиману јесте харам, јесте забранено живот, част и метак другог муслимана. Затим od prava koje posjeduje brat musliman ke drugog muslimana jeste i tija da ne sme da bide ljut ili izbjegavan više od 3 dana zbog osobnih dunjalučkih interesa. Prenose Buhari i Muslim od Ebu Ejuba radijallahu anhu da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ne je dozvoljeno muslimanu da bide ljut na svojeg brata više od 3 noći. Koga će se sretnet, jedan drugog izbjegava je, a bolji je od njih dvojice onaj koji prvi će nazove selam. Međutim, koga je pitanje vjere, koga čovjek nakon niz opomene koje dobiv od braća muslimani i nastavlja da čini neke stvari koje se suprotstavljaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, kao što rekao Ebu Derda radijallahu anhu, veli da ni takvog odma ne treba takvog brata se napušta, jer možda on još više se odali. Treba mu se dade šansa i prilika ne bili se pokaje. Treba da se približi, da se savjetuje ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kao što rekov Imam Gazali u svoje djelo Al-Ihya, za koje rekao Ibn Taymi rahmetullahi alej, da ima dosta slabih hadisa, slabih predaja u njegovo djelo. Međutim, što se tiče po pitanju ahlaka, da je više dobrih stvari nego loših. Pa između ostalog rekao da je prenešeno da bratu muslimanu, koga će učini kakvo loše djelo, treba mu se tražiti 70 razloga da ga opravdame. I ako ne najdeš od tija 70 razloga, onda kori i zbori protiv sebe. Kori samog sebe. Zato što tvoj brat traži 70 puta halala, a ti ne možeš jednož da mu halališ, pa preispitaj svoje stanje. Zatim, od prava koje musliman ima kod drugog muslimana jeste i tija da naređuje bratska saradnja u svaku prilika. Jer dokaz su riječi poslanika alejhi salatu vesselam, kada je rekao: primjer vjernika u njihovi ljubav, u njihovu samilost i u njihovo saosećanje jeste poput jedno telo, koje ako se razboli jedan organ od tija telo, osjeća nesanica, nemir i bol čitavo tijelo. Zatim, braća muslimani treba biti poput jednog tijela, da osjećaju svi toga bol koji osjeća jedan njihov organ. Zainul Abidin, ukras pobožnih, dakle unuk Ali radijallahu anhu, prašav svoje braća muslimani im rekao: da li neko od vas stavlja svoja ruka u džep njegovog brata muslimana i zima ono što hoće bez njegova dozvola? A neko je čovjek rekao: ne. Pa on rekao: onda vi niste moja braća. A neko od ispravnih prethodnika rekao: koga tražiš pare od svojeg brata da ti pozajmi, a on ako te praša što će raboteš što ti ja pare, onda znaj da je bratsko povjerenje izgubljeno. Jedan od prethodnika koji se vikav Mesruk imav ogromen dug, a također i njegov brat musliman Hajseme imav drug. Pa Mesruk ošao i pomiriv, vrativ njegov dug koji ima Hajseme bez da mu kaže nemu, a sa druge strane Hajseme ošao i pomiriv njegov dug bez da znije on. Tako je da oba dvajca pomirili jedan drugomu dug, međutim ni jedan od njih ne znav za tije što izrabotav njegov brat musliman. Zatim od prava muslimana koji ima jedan ke drugo jeste i tija da muslimani trebe da prevaziđe svoje međusobne sporoje, da jedan drugome prikrivaju mahane i da se između sebe ne ogovaraju. Prenosi hadis Muslim od Ebu Hurejre radijallahu anhu da poslanik alejhi salatu vesselam rekao: koji će prikrije mana čovjeku na ovoga svet, Allah subhanahu wa ta'ala će mu prikrije njegova mana na sudnjem danu. A u predaje stoji: ko prikrije mahana nekog muslimana, Allah će pokriti njegove mahane na sudnjem danu. Također ima Muslim prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je praša prisutne ashabi: a znate što je gibet, što je ogovaranje? Pa mu rekli: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Toga rekao poslanik alejhi salatu vesselam: gibet, ogovaranje, da spomeneš svoga brata po onome što on neće. Pa rekle: a što ako je stvar po koja se spominje postojeća ke nego? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako je tija prisutno ke nego, onda si učini gibet. a ako ne je prisutno, onda si slagav na svojeg brata i mu si frli fiftira na njegov. Od ove navedene riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem očito je zabrana da se otkriva tajne brata muslimana, da se naziva svoje pogrdne imena koje on neće da se naziva, da se otkriva njegove mahane, da se spominje njegove negativne osobine koga nije on prisutan, zbog tija koga brat će vidi od ove nekoje stvari da se spominje ke druge braća muslimani, treba da savjetuje tija koji rade ove stvari, jer zaista na tog način se dozvoljava čast i kaljene časti i brata muslimana. Kao što smo rekli, sve prođeme na svetle primjeri koje će li biti inša Allah ta'ala kao pouka i poruka od naše prethodnici, od ashabi i oni koji ga sledili ovo dobro, kako i na koji način oni se odnosili jedan prema drugovo, kako i na koji način bile iskrene prema drugovo, kako sarađuvale, žrtvovali jedan zbog drugovo, imale ljubav među sebe, tolerancija, solidarnost i ostale dobre i pohvalne osobine. Što se tiče solidarnosti, navodim je primjer kojeg obilježi jedan od historičara Muhammed ibn Ishak, kada je rekao da stanovnike Medine, to jeste siromašne stanovnike Medine, bjednike, siročadi, nekog je hranif, ali oni ne znali koji je toga, koji im ostavlja svaka noć ispred njihovih vrata hrane. Zatim koga umre, Zainul Abidin, sin El Huseina, primetili da više nema onoga koji ostavlja hrana ispred njine vrata u Medina, kao ranije. Pa koga saznali da je ovoga pobožnjak, Zainul Abidin, toga koji ostavlja, koga ga sulile, pripremali njegova dženaza, primetili na jedno od njegovih ramena da zbog nošene vreća koje nosi siromasima, imav jedna rana na svoje ramena. Zatim se prenosi da jedan veliki imam i poznati muhaddis, Abdullah ibn Mubarak, rahimehullah, godišnjo bi iznev da udjeli sadaka koji iznosila više od 100.000 dinara. Jedna godina su svoje prijatelji krenav da obavi hađ i na put našo jedna mrtva ptica. Abdullah ibn Mubarak narediv da se frli ovaja mrtva ptica vo džubre, vo otpad. Zatim nekoje drugari krenale, a on se zadrža su nekoje ostale njegove drugari, sve dok ne došla siromašna žena i zela taja mrtva ptica, a neizina kuća bila u blizina. Začuđen su ovaj postupak, Abdullah ibn Mubarak prašav ova žena, što je tvoja namera, što sakaš da uradiš s ova mrtva ptica, a žena mu odgovorila da je ona i neizin brat da se goleme siromasi i da je njihovo stanje teško, da nema ništa što da jede, pa bi se nahranili s ova ptica, mrtva ptica. Koga čufo je neizine riječi, Abdullah ibn Mubarak rekao svojim prijateljima da ona je hrana koja ga zele za put prema hađu da ga dade ženi i neizinom bratu. A zatim praša sluga koliko par ima je so sebe. Dobiv odgovor da so sebe zele 1000 dinara. Rekov da izvadi njih 10 dinara kako bi mogli da se vrate vo rodno njihovo mesto Merva, njihov grad, a da ostatak pokloni ovoj ženi i dale ovoga novac i se vratile svojim kućama bez obavljenog hađa. Ovo jeste primjer solidarnosti i pomoći muslimana. A se čujem? Da, dobro se čuje, nastavite. Bismillah. Malo mreža prekina. Primjeri solidarnosti. Ideme na primjer jednakosti i nesebičnosti. Se bileži od Ibn Omera radijallahu anhuma, koji veli da neko čovjek dav jedna ovčja glava nekom od prijatelju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što ovoga čovjek zvijek je ovčja glava, rekao vo sebe, toga i toga čovjek ima pogoljama potreba od mene, pa ga prativ njemu, a ovoga ga prativ nekome drugome, koji ima veća potreba od njega, i tako je ova ovčja glava se vrtila preko 7 ruke, sve dok ne stignala do prvog čovjeka, davajući prednost jedan drugom muslimanu koji ima veću potrebu. Prenos imam Hakim da je halifa Muavija ibn Ebi Sufjan da prativ Aiši ženi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prativ 1000 dirhema. A ona toga den postila i na sebi imala jedna stara odjeća. I odmah nakon pristizanja oja pare, ona ga je podelila siromasima i bjednicima, ne odvojeći ništa za sebe. Toga je rekla njezina sluškinja, o majko muslimana, da si ostavila barem jedan dirhem, pa da kupi me nešto sebi mesa za, da bi smo iftarili. Aisha radijallahu anha i rekla, da si me podsjetila na vreme, ja bi sam ostavila. Hranila druge, draga braći i poštovane sestre, mada imala potreba za hranom i sama ona, međutim zabrajila na sama sebe kako bi usrećila sinove islamskog društva. Huzejfe al-Adevi bileži jedan interesantan događaj kako prenosi imam Kurtubi od njega. Veli sam se uputiv na dan bitke na Jermuku da tražim svojeg Amidžića. I sam zef malo vode sa sebe. Putem sam razmišlja veli da ako bide žeden, bar će go napojim. Dok sam traži veli među ranjenici, sam našao svojeg rođaka i sam go prašao. A sakaš da te napojim, on mahajući glavom ne mogao da progori, mu potvrdi su svoja glava i mu rekao da saka. Po togu trenutak se začuo jedan drugi jecaj. Jedan drug musliman kako straži da se napoji sa voda. Po ovogu moj rođak mi veli, mi klimna su glava da voda ga onesem drugom muslimanu da go napojim. Sam ošao do nego, a to je bio Hišam ibn Las. Mu sam rekao, a sakaš da te napojim sa voda? A on mi pokazav su svoja glava da saka, pa čuv jecaj drugog brata muslimana koji bi također ranjen. On mi rekao, idi odnesi nemu. Idi odnesi nemu i napoj njega. Dok sam došao do ovog trećog muslimana, on već preda svoja duša svojom gospodaru. Pa sam se vrativ i Hišam i Nasu, međutim i on preselif Allahu. Pa sam se vrativ ke svojeg rođaka, međutim sam našao i svojeg rođaka da i on preselif Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, niko ni ne popi vode, davajući prednost svome bratu muslimanu čak i u posljednje trenuci svoga života, koga je najpotrebnija voda. Navodim je primjer blagosti i oprosta. Se prenosi da je razlog objave jednog ajeta iz Kur'ana u sura An-Nur, 22. ajet, zbog slučaja koji se desi s Ebu Bekra radijallahu anhu, koji ima jednog bližnjeg rođaka koji se vika Mistah. Mistah koji bi veoma siromašen. Ovoga Mistah, njegov rođak, biv toga koji Ebu Bekra radijallahu anhu go izdržavav, mu izdvajav hrana za nego i sve ostale njegove potrebe. Međutim, koga se desiv događaj hadiset u Lifk, to jeste potvora na Aisha radijallahu anha zbog bluda, bi koja bila optužena zbog bluda, kada munafici učestvovali, bo ta je iftirana naša majka Aisha radijallahu anha, među njih se našov i Mistah. Zaboravivši da je to čerka Aisha, čerka Ebu Bekra radijallahu anhu, čerka je Siddika radijallahu anhu i žena poslanika alejhi salatu vesselam. Pa ako ga čuf ove njegove riječi, Ebu Bekr radijallahu anhu se zakljev da više nikada neće voditi pažnju i brigu o svome rođaku Mistahu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala objavi 22. ajet sure An-Nur, kada veli وَلَا يَأَتَلِ أُلُ الْفَضِّ مِنْكُمْ i neka se čestiti i imućni među vas ne zaklinju وَسَاتِ يَيُؤْتُ أُلِ الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ neka se čestite i imućni među vas ne zaklinjet da više neće pomagati svoje rođake i siromahe i tije koji na Allahu subhanu ta'ala put rodni kraj svoj napuštile, neka im oprostet i neka ne im zamiret. Zar ne biste sakale, zar ne bi bilo drago da Allah subhanu ta'ala vama oprosti, Allah prašta i on je samilostan. Koga čuo tvoje riječi, ovog ajet Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, mu oprostiv i mu nastavi da mu dava sadaka, sakam oprost od Allaha, ja sakam oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također se bileži od prethodnog čovjeka Zejnul Abidina, od koje smo izgovorili sljedeći događaj. Zejnul Abidin ima jednog sluga. Ima jednog sluga koji go pomaga u svoje rabote. Jedan den ovoga sluga ošao da nasipe voda u jedna glinena posuda, od zemna posuda, međutim idejeći mu panala ta njegova posuda baš na noga Zejnul Abidina, kada se iskršila i mu nanesla povreda Zejnul Abidinu. Uplašen ovoga njegov sluga, zbog tješu izrabotav kako ne bi sekarav njegov gazda Zejnul Abidin, odmah ovoga njegov sluga počeo da citira riječi Allah subhanahu wa ta'ala. I mu rekao Allah subhanahu wa ta'ala vo njegova knjiga veli wal kadhimin al ghayz, i oni koji se suzdržavaju pri ljutni, Zejnul Abidin rekao ja sam se suzdržav. Također mu veli Allah subhanahu wa ta'ala spominje vo njegova knjiga wal afina lin nas, i koji ljudima opraštaju, on mu veli ja sam ti oprostio. Pa ovoga njegov sluga nastavili mu veli Allah subhanahu wa ta'ala rekao wallahu yuhibbul muhsinin, zaista Allah voli one koji dobra djela čine. Pa Zejnul Abidin mu veli na kraj, ti si slobodan u ime Allaha. Navodim je primjer ljubavi. Ljubavi otklanje tegoba među braća muslimani. Ima Malik u svom Muvetta prenosi od Tufejla ibn Ubejja ibn Kaaba radijallahu anhu da se on često puta druživ s Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma. Koga bi prođav Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, bi imav običaj da selami i trgovci i običaj ljudi i bogataši i siromasi, pa Tufejl veli da go vikna vjena prilika Abdullah ibn Omer da zajedno ide co nego na pijaca. Koga sam go praša veli zašto ide na pijaca, koga niti kupuje niti prodava, nego samo ide da porazgovara so nekogo, Abdullah ibn Omer mu rekao o ti koji imaš veliki stomak. Dakle, ovoga ashab ima veliki stomak. Mi je veli ne ilizame na pijac, na pazar zbog trgovine, već ilizame i ideme na pijac kako bismo se poselamile i srele nasmijenog lica da dobijeme nagrada zbog nehu vatealja. Što se tiče darežljivosti, poklanjanja i skromnosti, najbolji primjer toga jeste primjer koji obilježi Taberani po svoja zbirka hadisa Kebir, da Omer ibn Khattab radijallahu anhu rezerv 400 dinara i ga stavio vojna keca, zatim rekao svojemu sluzi zemi ovoga novac i daj ga u Ubejdi ibn Jarrahu radijallahu anhu, zatim posmatraš uči zrabota on svoje pare. A sluga ošao se njego i mu veli me prati vladar muslimana, da ove pare ti ga dadim da ga potrošiš za svoje potrebe. Ubejde rekao neka se Allah smiluje Omeru, zatim vikna svoja sluškina i rekao, o sluškino, idi, oja 7 dinara ge daj tomu amu i tomu amu čujeku, oja 5 tomu amu i tomu amu, oja 5 ovomu amu i tako dalje, sve dok ne stanale tija pare. Toga sluga se vratit ka Omera ibn Khattab radijallahu anhu i go obavestiv o onome što se desilo so Ubejd ibn Jarraha. Što se desio Omer Zef, još jedan isti slučaj nasipav pare koji prvi put i ga pripremiv Muazu ibn Džebelu radijallahu anhu, pratio svojeg sluga i mu rekao da ga one se njemu i da mu reče da ga potroši za svoje potrebe. Koga mu ga donesov Muaz radijallahu anhu, prihvativ tija pare i rekao neka se Allah smiluje Omeru ibn Khattabu radijallahu anhu, pa pozvav svoja sluškina i rekao ponesi oja novac i podeli go tvoj taj te kuća. Oja go podeli go taj te kuća, on je odjednom ilezla njegova žena i mu rekla da se oni siromaci, da on ima potreba da se njima nešto ostavi. Pa ovoga ashab, draga braćo i poštovane sestre, Muaz ibn Džebel poljavo svoja kesa i ne vide ništa više osim još 2 dinara i ga dav svoj ženi. Sluga se vrativ ke Omera ibn Khattab radijallahu anhu, mu iskažu sve što se desilo, a Omer radijallahu anhu se puno obradovao i rekao oni se zaista bratski ponašaju jedan prema drugima. Vo vrijeme vladavine Omer ibn Khattab radijallahu anhu, naroda go pogodila golema beda i siromaštvo. Vo taja krizna situacija, vo tija krizno stanje, dođa jedan karavan, draga braćo i poštovane sestre, koji broji 100 kamile. 100 kamile raznovrsne hrane odjeće, a svetija bif imetak poznatog ashaba Osmana radijallahu anhu. Toga trgovci počeli da se okuplja oko njega, jedan mu nudi jedna cena, drugi mu nudi druga cena, treći mu nude treća cena, međutim Osman radijallahu anhu odbija sve njih i veli, ja imam nekoga koji će mi platiti više od svih vas. Pa oni začuđeno, koji je toga koji će platiti od svih nas više? A Osman radijallahu anhu im veli, da ti je Allah subhanahu wa ta'ala koji će mi platiti više nego vi što mi davate. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli u kuranski ajet, ako go proučiv Osman radijallahu anhu, im rekao ga obavesti, da Allah subhanahu wa ta'ala veli, مثل الذين يفكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن ذلي وسمر رضي الله عنه سمناش والله سبحانه وتعالى كنيغا ريتشي أوني كيو ديليت الله سبحانه وتعالى بوت سليچ نسي زرنو от кое че вникне седам класова, a u svaki klas 100 zrna, Allah udvostručava onome kome hoće, Allah je darežljiv i sveznajući. Svjedočim veli da ovog današnji karavan od stotinu deva go poklanjam od brašna, od pšenice, od ulja i sve ostalo, go poklanjam siromasima Medine i tija jeste kao sadaka njima. Zaista je, draga braćo, ovaj veliki primjer koji ne ukazuje kako i na koji način naše prethodnice ashabi udjeljivali na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Ovo bile svetle naše primjeri, kratke primjeri koji unikazuje, mada postoje mnogo, mnogo toga i vodenešnica, međutim će se zadovoljime sa oja naše prethodnici i zaista oni bile najbolji ljudi koji odali na dunjalu. Kao što je opisav Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, časni drug poslanika alejhi salatu vesselam, rekao, koji saka nekoga da sledi, neka sledi ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni bile su najnežnije srca u ovog ummet. Oni bile su najgolemo znene, najmanje bile zabrinete za ovog dunjalu, najdosledeni vo sleđene pravoga puta i bile u najbolji, u najlepši položaj. Allah subhanahu wa ta'ala ga izabrao od sve ostale ljudi da bide sledbenici Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i oni bile na ispravnom putu. Zatim, draga i poštovana braćo u islamu, cijenjene sestre, koja bile primjeri od koje treba da zememe pouke i poruke kako i na koji način da ojačeme naše veze, naše bratstvo, veza koja neće biti prekinuta na sudnjem danu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nju ukazuje u jedan kuranski ajat da sve veze će biti pokidane na sudnjem danu, osim oni koji se bojali Allah subhanahu wa ta'ala, osim oni koji bile bogobojazne. A za bratstvo, draga braćo i poštovane sestre, ne je potrebno da čovjek bide od Arapa ili da bide na nekoj stepen znanja. Od bratstvo jeste da bide čovjek bogobojazen. Tija jeste merilo, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, ja i nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha, o ljudi, mi je vas stvaramo jednog čovjeka i žene, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, a zatim nakon toga vedeli me na plemena i narode kako biste se poznavali. I Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje koje je mjerilo, inna akramakum indallahi atqakum, zaista je najbolji kod Allaha onaj koji ga se najviše boji. Pa tako će vidjeti da bi brat Bilal Abesinec ostalim muslimanima koji bile Arapi, a on ne Arab, da Selman el-Farisi koji bih Perzijanac bi brat ostalim muslimanima, jer poslanik alejhi salatu vesselam bi kojeg je pobratimir. Pa bubratim iz Bilal ibn Rabaha iz Etiopije su Halida ibn Ruweha od Arabija, koji je bif Arab. Pa pobratim iz roba Zejda ibn Harisa, so svojego Amidža, to jest Amidža poslanika alaihi salatu wasalam, Hamza ibn Abdul Muttaliba. Pa pobratim iz Salmana al-Farisija, Perzijanca, so Ebu Darda radijallahu anhu. Pobratim iz Haridža ibn Zejda, so Ebu Bekra i Siddika, so Ebu Bekra es-siddika radijallahu anhu. Pobratimi Haridža ibn Zejda su Ebu Bekra es-siddika radijallahu anhu. Zatim pobratimi Amara ibn Jasira su Huzejfa ibn Jemama. Neka Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen od svi njih. Neka Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen od svi njih. Zatim poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ne samo što ga pobratimi svoje ashabi koji bile i Arapi i ne Arapi, nego bi ga postavili na posebne važne funkcije, kao što postavi Bilal radijallahu anhu koji biv Etiopljanin, go postavi da bide gradonačelnik Medine. Iako imale druge ashabi, koga postavi za vojskovođa Usama ibn Zejda radijallahu anhu koji biv sin roba, među taja vojska bili poznate ashabi poput Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma i druge ashabi, međutim poslanik alejhi salatu vesselam dav toga dana bajrak, dav zastava Usama ibn Zejdu radijallahu anhu. Zatim, ova vjera jeste vjera koja gleda ljudi po bogobojaznosti, a ne gleda ljudi po njihova boja kože, po njihov sloj u društvo, da li je bogataš, da li je siroma, kakvog izgleda jeste, nego ki Allaha subhanahu wa ta'ala jeste onaj najbolji koji go se plaši najviše. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što došlo u hadis, ne gleda u vaše izgledi, kakve ste, nego gleda u vaše srca. Zatim, vidimo prave braća muslimani, vidimo prave braća koje je opišao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koje Allah subhanahu wa ta'ala im pripremi velike nagrade na sudnjem danu i na toga način zaista naša zajednica će bide zajednica koja će ima prosperiteta, napretka, jer na drugi način, ukoliko ima među muslimani tije osobine od zavisti, od ogovaranja, prenoše tuđih riječi, mržne i sve ostale loše osobine, zaista nema nikakvog napretka u takvo društvo. Ovdje deneska, inša Allah utala, završame svoj drugi deo našeg predavanja, bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, moleći Allaha dželle šanu da ne učini da bideme prave braća samo u njegovo ime, samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi dunjalučkih interesa, jer čovjek ukoliko je brat sa nekoga radi dunjalučkih interesa, on je brat sve dok ima interesi tija, međutim koga nestaje i taja veza. Međutim, veza radi Allaha subhanahu wa ta'ala jeste veza koja ne ga prekinuje smrt, nego nastavlja i poslije smrti i ide ka vječnosti. Zatim molim još jednom Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini da budemo braća i na dunjaluku i na ahiretu. Molimo ga uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ne staje u najbolje društvo, vo poslanici, vo iskrene, vo šehidi, vo dobre, da se družime vo džennet, a tija jeste odabrano mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala go pripremi za svoje bogobojazne roboji, kada poslanik alejhi salatu vesselam ne ukažav da je džennet mjesto koje ljudsko oko nego vidjelo, niti uho čulo, niti ikome na um palo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, da nam bide milosti prilikom viđenja računa na sudnjem danu, da ove naše družene, ove naše predavanje upiše u naše dobre djela dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, da ga učini teškim koga će se vagaje naše djela. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari strpljivosti, da nam podari stikameta, ustrajnosti na ovoga nego put, i da naše zadnje riječi bidet La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, subhanaka Allahumma bihamdik, ašhedu en la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik, wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira. Poštovani slušalci, nakon ovako divno predavanje, dvo drugi dio, kao što i naš gost najavi serijal predavanje, idemo malo na kratka pauza, pa se vraćamo sa ovo nagradno pitanje i neko je pitanje pripremite za našeg gosta, da čujeme i mi kako naši slušalci se aktivne za postavljane pitanja. Rijeke su tvoje džennetke, krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje džennetke, krvlju šehida obojene. Sad kad si naš jedini dom, U tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. I rađaš sebi sinove, postojane bedene, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe. Sad kad si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehid il gazije. Volima tvojim stražare, cijele dase bosanske, svete su Bosnom šamije, što boli suze skrivaše. Svete su Bosnom šamije, što boli suze brisaše. Sad kad si naš jedini. La ilaha illallah, jedan Allah jedan je, jedan Allah jedan je, nema veće istine. La ilaha illallah, nema veće istine. Šici, hodite, amo, da čujemo, pogledamo, kakvo nam je naše stanje, kude idemo, grne rane. Kakvo nam je naše stanje, kude idemo grne rane. Dunja luk će brzo proći, valja vječno i kući doći. Sutra sunce će izaći, nas je ovdje neće naći. Sutra sunce će izaći, nas je ovdje neće naći. Valja saprat grijeha dosta i dočekat smrtnog gosta. A tvoj umet je žalostan, šta ja činim gdje sam kosam. A tvoj umet je žalostan, šta ja činim gdje sam kosam. Gdje je vjere naše uže, pada nam se srca združe. Pada jednom odahnemo, rahat živimo i mrijemo. Pada jednom odahnemo, rahat živimo i mrijemo. rahat živo i mrijemo. Jednom tam... A svega poštovani slušalci, nastavne družene, o drugi deo naša emisija. Drugi deo se sastoji od pitana i odgovori. I on normalno pitane za sve naše slušalci koji naše gosti postavljaju za javnost. Uvažene efendija, sme na veza. Da, na veza. Tu jesme so našeg gosta Sveta Bajraktar. Svega čujeme nagradno pitanje koje će sledi za sve naše slušalci. Nagradno pitanje jeste pitanje poslanika alejhi salatu ve selam, u jednom hadisu ukazuje još na dunjaluk obavestiv nekoj ashabi da će bidet stanovnici dženneta, geobradu su džennet. Tija se 10 ashaba u jednom hadisu se prenosi, pa da se nabrojet barem više od polovine, dakle barem 6 ashaba je zadovoljavajući odgovor. Koje se desetorica kojima Allah subhanahu wa ta'ala im obećav džennet dok još bile na dunjaluku. Znači svega sme čuli nagradu pitanje koje je ova prilika. Evo poštovani slušalci, vi koji slušate glas Bamus Radio možete slobodno da se uključite i učestvujete u našoj emisiji. Drugi deo su pitana vaše, a normalno u mogućnosti naš gost će dade i odgovori. Sve vi je na raspolagane, naše i vaše brojevi se priključene direktno za javnost vo ova naša kontakt emisija. Pa Bojrum. A omeđu vremeno, jedno pitanje za vreme koje je stignalo vo prvo predavane, veli nas slušalac da koristi prilika da ne poselam i hvala da tjelano nagradi za sve ovoga tekst koji si go napišao, ali mi je samo od ovdje od nego će izvući me jedno pitanje i da sad kada praša našeg gosta za vezano što rekov za davane pare nazajem, zašto ako prašaš zbog čega gdje tražiš pare, zašto ne tijavo red, jer iz razloga pare se zloupotrebuje i dođa do problem među bratstvo ili prijateljstvo na osnovu pozajmujene i davane. Što može da odgovori vaš gost, a će čujeme se ga od uvaženog efendija Bojrum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dakle, ovdje se radi od braća koji jedan drugog poznavaju. Od braća koji jedan drugomu dale jedna vrsta zavjet od koje smo zgodili, dakle šartu i koje se bi se postanalo braća da će slijedet Kur'an, sunnet, da će se pomažet i vo dobro i vo zlo, to jeste vo zlo koga jedan čini nekoje greh ili nekoje nedobro djelo, da će savjetuje ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a savjetuje ne jeste na samo da će savjetuje. I rekov Šafija Rahimeullah, toga koji me savjetuje, nasamo on me posavjetovao, a toga koji me savjetuje u društvo, on me osramotio. Zatim, ovdje zborime i ovdje učenaci koga zborili, naše prethodnici zborile od ljudi koji jedan drugo je poznavaje. Dakle, da mu pomože bez da go prašuje da ispituje njegovo stanje. Ne zborime od osobe koje ne se poznava ili malo se poznavaje, da li će ga u zlu potrebi ili poznati po nekoj greh, će kupi su tija pare nešto što će ga odvede u gre, tija je već drugačija situacija. Dakle, ovdje se zbori od braća koji je rešio da će biti braća, koji je dalje čvrst, jedan drugom čvrst zavjet da će biti braća radi Allaha, da će se pomažet u svakoj situacija, u svakoj poteškoća, ovdje je reč od takve braća. Svaki rob Allahov ima pedalj svoga ne... Dobro, može. Uvažena efendija, evo pitanje drugo za vas i golem selam. Normalno da naš slušalci mašala ne izostanujet da ne poselamet, a da se javeti potražet odgovor po nino razmišljane i dobro kažu svake da čuje. Da li je obavezan čovjek da dava zečat od roba koja radi sona, kao što je primjer trgovačka radna od cela posjedujući roba koja ima, deneska ima vutro ga prodav, nabavlja druga, znači u kompletu od trgovina, da li je obavezan da dava zečat i ako je obavezan, na koji način, ako može da dobijeme odgovor. Bujrum efendija. Dakle, što se tiče zekata, ti jeste jedan od temelja Islama, koja Allah subhanahu wa ta'ala naredif i čovjek ukoliko ne izvršava zbog njegove nemarnosti, tako čovjek će biti kažnjen ke Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, ukoliko go negira kao sve druge ibadeti i temeli, tako čovjek ne može da bude ni musliman. Međutim, ukoliko ne dava zbog nemarnosti i zbog škrtosti, tako čovjek je u okviru islama i će biti kažnjen. Što se tiče davanja zekata, obaveza jeste na muslimana da izdvaja zekat na zlato, na srebro, na trgovačka roba i na stoka, na žitarice, na žitarice također. Međutim, ovdje pitanje jeste što se tiče trgovačke robe, da u svakoj situaciji treba čovjek nakon godine dana, ukoliko ima određeni nisab, znači da izdvoji 2,5% i da ga udeli onim kategorijama koje Allah subhanahu wa ta'ala ga spomina u sura Teuba. Također čovjek će izbroj, znači treba vodi računa da hidžetska godina bide ne ova druga, zato što je 10 dana manja, i da ima jedno određeno vrijeme koga izbroja, proračunava svoja roba, neizina vrednost u tija vrijeme, i onda će izdvoji od njegova roba i će udjeli na Allah subhanahu wa ta'ala putu. Idemo se treće pitanje koje je isto pristignalo od naš slušalci, od ekipa Radio Bamus, u ime našeg gosta, golem selam za sve vaš, uvijeste aktivne u ova prilika. Pitanje glasi: koja je razlika između biološkog brata i brata po vera, ako muhabet nema so biološkog brata, a imaš so brata po vera, da li ima tu jeka razlika, a može da ni dade odgovor ili raspored vaš gost, Bojrom Efendija? Dakle, razlika je glavna, je naš biološki brat ne gobira čovjek, nego Allah subhanahu ta'ala go odrediv i nikogo ne prašav, a sakaš da bideš su togo brat ili sestra su togo, Allah subhanahu ta'ala odrediv take. Međutim, što se tiče brata po vera, to je brat koji sam čovjek go odabira. A on ne go odabira ni zbog što drugo, nego što se stajile na jedan put, što ga vodi jedan put ka Allahu subhanahu wa ta'ala i vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala gi ujedinila. I zatim, razlika je ogromna ukoliko biološki brat ne je na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, čak šta više, ako ne je ni musliman, ne veruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, on je samo togova biološki brat. Brat po krvi, ima je posebne prava koje se odnose i dužnosti jedan prema drugom. Međutim, brat koji je po vjera, po iman, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, tako čovjek ima posebne prava. Međutim, ukoliko čovjek jeste biološki brat i vjernik, onda bez sumnje da je takov brat na veći stepen nego brat, ostali brat musliman koji ne je biološki. Fino, poštovani slušalci, adekvatne odgovori, kratke i jasne, razbrane, Bojrom, postajte pitanja. Radio Bamus je na raspolaganju svim našim slušalcam, Viber, Skype, broj, telefoni, kada god možete da ne dobijete i kontaktirate, slobodno se uključite, čak i vi, poštovani slušalci, koji imate od našeg gosta nešto dostupno tamo, pa ovo drugi dio emisija možete i direktno tamo da pratite, te će on uključi i postavi pitanje, nakon toga i odgovor. Samo je bitno da se družime i malo da bideme jasne i glasne. Ovo postavljanje pitanja i odgovori kašu ga dobijam. Idemo na sljedeće pitanje koje glasi: normalno selami se tu je također uzvraća ekipa Radio Bamus i u ime našeg gosta, tu je i gost da isto uzvrati na tog selam. Da li je žena bolja da se udaje posle, da li žena može da se udaje posle mužove smrti, koga i na koji način i vo koje vremena? Mi se čini da je ovo pitanje bilo postavljeno bratu Idrizu, ako ne se varam, pred neku emisija. I se ga stignalo, znači, u ovoj trenuci? Znači, žena nakon smrti mužove treba da pričeka toga idet od 4 mjeseca i 10 dana, a svetija kako bi ne došlo, znači, da se pomeša, da kažem, potomstvo, ukoliko žena je trudna, se čeka, znači, sve dok ne se porodi i na toga način ona nakon toga idet, nakon toga priček, poslije smrti svoga muža, ima slobodne, znači ima pravo da se udaje, pa ako saka, znači nema nikakva zapreka. Poziv koji probav da se uključi, slobodno može, jer malo i ne sme obratile pažnja, uvaženi slušalci, ajde Bojrom, pjesme tu je, lepo je da se i glas od slušalci čuje. Zašto srce brineš se, šta to tebe pritišće? Zašto srce brineš se, šta to tebe pritišće? Pred Allah. Halo, assalamu alaikum, izvolite, Radio Bamusna veza, družina moja emisija Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Halo? Ponovo smo izgubili veza sa našeg slušalca. Moje grehe oprosti, srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri. Halo, assalamu alaikum, izvolite, Radio Bamusna veza. Halo, ste čujeme? Se čujeme vam, selam aleikum. Ve aleikum selam, malo nekako otežano, ali ipak je, smo uspjeli da se povežeme. Ajde da čujeme Vigi Šojima za ova prilika, pitanje, odgovor, družine, selami, kako što god sakate, ekipa Radio Bamus i naš gost, me svi zajednički raspoloženi. Bujru. Pa sam se javio da me poselamim ujedno, pogotovo sjata vođa da poselamim, Efendija, i ako može na jedno pitanje da mi odgovori, koja je razlika između čovjeka trgovca, bez obzira po bilo koja osnova, koja lokacija drži, su bilo koje stvari radi, ali koja će reći valaj biljaj, znači kad se krvne, koja će reći, pogotovo između Kindija i Jakšan, koja će reći valaj biljaj, nemam zarada, a zarada ima, čak plaća i kirija i radi, ne zna je sam koliko radi. Znači, sakaš da reče... To je što čovjek je koja će se zakavne, znači, valaha, vala i bila i koja će reče, nemam zarada. Znači, sakaš da rečeš, negira blagodati koje ima momentalno ovo ta ne, ti ja da mi odgovore, ako može, i poseljamo je, znači, sve slušalci, vas i Efendija su pesma, su ilahija taja. Su ilahija taja. A, taja će bide, ne znam, taja kuje, ali uvažene Efendija, da li si razbrao pitanje? Najubavata. Da li si razbrao pitanje? Samo, ko poselamujem ja, alo da go nagradiš što se javiv. Dakle, od pokuđenih osobina jeste i trgovec da koristi mnogo zakletve prilikom trgovine. Znači, uopšte jeste pokuđeno da se zakline čovjek, da se zakline čovjek bez potreba, osim ako zahteva da mora negde da dokaže, onda će koristi zakletva voju Allaha subhanahu wa ta'ala će se zakavne. Međutim, ukoliko bez potrebe, nema potrebe, će treba da, ne treba da krši, ne treba da se zakline. A pogotovo čovjek koji je trgovec, kako bi prodav ili kako bi dokažav nekomu da on slabo zarađuje, pa da mu se smiluje, da mu kupi, koristeći zakletva, onda u toga slučaj ne mu je dozvoljeno i on je će odgovara znači za svoj zakletve. Ne sme da na tog način da se zaklinje. Sme čuli odgovor za našeg slušalca koji se javi, pa za njegova želja, znači ilahija malo kapuste ili se ga nakon ove pitanje, ako nema me drugo, već još jedno pitanje je tujekac, ako ne pristigne drugo, onda će, uvažime, moguće i našeg slušalca, so taja njegova baš se i nam sviđa, jer sme ga razbrali ovo prevod što znači, pa će se svežime so nego i os nego. Za nagradno pitanje tamo će vidjeme da li naš neko slušalac, ajde uvaženi efendi, još jednom da čujeme kad izvuči naše nagradno pitanje, kad iglasi. Desetorica od obradovanih džennetom. Tu je se desetorica ashaba kojima Allah subhanahu wa ta'ala im obećav još dok bile na dunjaluk, poslanik sa svem ukažav tija da će bide stanovnici dženneta. Evo, poštovani slušalci, i nagradno pitanje koje je za ova naša emisija Islamske teme, drugi deo. Pitanje, uvaženi efendija, znači, koja napomina me pitanje, pažljivo znam da ne slušate i tako je kao i naš slušalci i pažljivo nas slušaju, pa redom ide su nine pitana. Da li je čovjek obavezen da prati svojim umrlim roditeljima hedije da posjeti groblje ili može od svoja kuća da prati hedije i na koji način se, da li, i na koji način i da li se tija hedije zanijetuje ime, na imena, da li možda dobijeme objašnjene od vašeg gosta? Da. Ja velim da, jer znam da naš uvaženi efendija, bez obzira koji gostuje, se potruduje u mogućnosti pokurani su ne da dade neki odgovor. Bujno. Bismillah. Znači, mi je sve što radimo od ibadeti, sve rekli da se oni prenešene i treba se vratime na izvor. Na izvor, a te izvor Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kao i sve ostale pitanja, treba se vratiti izvoja što može, a tija pitanja jeste što može žive da uradet za svoje umrle. Dakle, za svoje najdraže od matere, bavajka, braća, sestri i tako dalje. I opšte za sve muslimani. Što može da izrabote? Što se tiče onoga što došlo vo predaje poslanika alejhi salatu vesselam, a to jeste da žive za mrtve može da učine sljedeće stvari. Da udjelet sadaka koja će stigne nagrada, znači njima. Da ukoliko ostajali ovo vasijet ili pak ostajali metak, sakale da obavet hađ, ne obavili hađ, da može to da obavet hađ na njihovo ime. Zatim nakon toga da urade nekakvo dobro djelo za njih. Što se tiče učenje Kur'ana za mrtve i poklanjanje, znači hedije, među islamske učenjaci neko je rekli da zbog proučenog Kur'ana koji se prouči i nagrada koja se zasluži, rekli da ta nagrada možda se pokloni mrtvima na njihovo ime, međutim, vo sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam nemame dokaz za takvo nešto i zato je čovjek ne može znači da radi neke takve stvari, da ga pripisuju da je od sunneta, a što se tiče da iduje na grobišća da posećuje svoje mrtve, došlo vo hadisi i te jeste znači prenešeno od sunneta da čovjek ide tamo i ne da uči Kur'an njima, jer Kur'an jeste za žive, nego da čini dova. Dova da čini za njih, da se moli Allahu subhanahu wa ta'ala da im oprosti, a dova svakako može da ga čini i od doma, od svakoje bilo koje mjesto, jer Allah subhanahu wa ta'ala jeste toga koji čuje i koji viđi, ali od sunneta jeste da čovjek iduje na grobišća kako bi prva stvar omekša svoje srce, da se prisjeti da on jedan den će preseli Allahu i prilikom posjete da uputi dova da poselami stanovnici, znači tih kabura i tako dalje, a dova može da ga upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala vo svakua prilika. Također može da naposti propuštene denovi ukoliko ima neka umrla osoba, ne uspjela, znači od obaveznog posta da ga naposti, može na njihovo ime da naposti, a učenje Kur'ana nema mi prenešeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da li je dozvoljeno da ugovaraš ili zboriš negativne stvari bez prisustva osoba koja ga spomineš vo krug drugog društva? I golem selam za Sejat efendija, mašala, nek nas me slušale predavane, čak veli na dva jezika. Pa dobro, dva jezika, negde malo mešamo jezici, ako mislite malo kana bosanski, malo kana našički, ili... I arapski malo, čispane, tri onda. Onda i kad što slušam predavane, ja kad što sam slušao isto predavane, jer posle džuma ovdje kad malo pokasno, čak imao i italijanski, ako se ne varam. Pa, u drugi deo hudbe, inače, kao sažetak jedan drži me na italijanski. Onda, najvjerovatno, on misli na tija dva jezika koje ti bili aktuelne, bo taja tematika. Pa, bojno, malo da se našalime i da produžime oja pitane kroz malo naše voditeljsko i gost emisije, kao što i liči po nekoga. A treba da se ponovi pitanje, li si razbrav? Som raz, znači ja bojno. Go postavljujem, Allah subhanahu wa ta'ala da go nagradi. Sme kaželi mi je ponaprevo što se tiče gibet, znači ogovaranje, do poslanika sa svem ga prašav, ga praša što je gibet, a oni mu rekli da Allah najbolje zna i poslanik sa selem. Ja bilo jedan odgoj ashaba, iako znali neko pitanje da ga odgovore, bi rekli Allah i njegov poslanik najbolje zna. Međutim, on im kaže što je gibet, što je ogovaranje, da spomeneš svojeg brata muslimana u njegova odsutnost po onome što ne bi saka fonda da čuje tija, što ne bi saka. Oni mu velet, a ako istina tija, znači mi je zborim istina, stvarno tako vi tako fion, tija i tija radi, tija i tija zrabot, oje i oje. Oni veli, upravo je tija gibet, ogovaranje, ako ga spomnete po tija što je prisutno ke nego, on ne tuje. A ako ga spomnete po tija što ne je ke nego, onda već ste slagali na nego, iftira mu ste frlili. Tija definicija gibeta, kratka, jasna ovo hadis, pa zatim svako je zborene za brata muslimana u njegovo odsustvo, što ne bi mu bilo drago da go čuje on, jeste ogovaran i treba da se izbegava, da se opominje društvu u koje sedime, ukoliko poče da ogovara nekogo, da im se reče bojte se Allaha, nemojte ga spominjati ova osoba, ako ima nešto idite direktno, mu kažite nemu, progovorite, posavetujte ovo, ne bili se vrati fotija što zborite i tako dalje. 1.00.100, nigde više, tu je naša frekvencija koja ne osjeća voja, položaj i vakve emisije konkurencija. Poštovani slušalci, ajde uključite se, malo i vaš glas da se čuje, ne bi trebalo da se stramite, bez obzira o koje pitane, evo vidite kakve pitana dođe, takve odgovori jasne, pa neka se i malo vaš glas na Talasi Bambus radio čuje. Ne znam, moguće je da neko ima trema, neko se strami, pa ide preko drugog, pa direktno i slobodno se uključite. Što mislite, kad bi bila neka druga razbacana naša emisija, koliko pozivci smo imali i se uključujeme, se družime, a može i ovde. Idemo sa sledeće pitanje, ne znam da li je pitanje, ali nekako je ka izmrseno, sakam da rečem, nema da nas slušao shvati pogrešno zbog vake, ali mi je sakam i znam što sam kada reče, će izvuče me samo srša tovja, a uvažene efendija poslušaj. Da li uopšte ima kletva od roditelji nakon nin starost koje se ostajane na milost i nemilost, a nema je sposobnost da živet kako šovala ili za nekoja potreba nina, a uopšte se deca ne odazivaje. Znači, ako roditelj uputi ta kletva, da li uopšte posjeduje kletva i se uvažava? Halo, osmena veza. U kasne sate uzda si matak ne stid. Šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih. U bašluku svakome se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja, njihova su djela vjedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vjedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je. Pa smo se uključili da proverimo su našeg gosta. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Poštovani slušalci, alalite zbog prekid na vjerovatno mreža. Evo, ponovo mi smo tu, je naš uvaženi efendija, ne znam da li razbrav i čuv pitanje koje je pristignalo, što smo go pratili, nemo, ako ne nisi razbrav, možemo da ponovime. Ne sam čuvim mreža, prošla. A možeš da ponoviš? Alalite, uvažena efendija, malo ne naišli nekoj gosti ovde. Sjećanja, njihova su djela vjedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna, istina. Istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Na Beharu kapiro se uzvi... Se vraćamo u emisija, mi jesme tu, je naš glas Bamus Radio, sve kada se čuje. Znači, jedno pitanje, evo SMS poruka koje je pristignalo, mi je dobro sećame kako smo postavili, sake da praše naši slušalci na ovog način koji bi... Znači, roditelji stare, ja ću go našički, pošto sam go razbrao što sake da praše, roditelji stare ostane vo svoje sela, a nema je mogućnosti za svoj život, znači da vrše to obaveza ili potreba ima je za svoje deca. Ako upute uopšte kletva na deca, da li se taja kletva uvažava? Znači, našički rečeno, ako ga krvnete ili nešto tako. Najverovatno će se javiti ponovo ja slušalci, jer za vreme pauza misle da sme, da ne sme ga uvažile, ali se izvinavam, znači i u ime ekipa Radio Bamus i u ime našeg gosta, pošto ne sluša si, mreža je ipak ne ovdje kad direktno naš gost, mreža je evo pitane i zbog tija malo sme napravile pauza, dok sme se uključile, evo ponovo vaše pitane je na scena, odnosno uputeno našemu gostu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jedna od obaveze koje Allah subhanahu wa ta'ala stavio u dužnost muslimanima jeste da se brinet o svojim roditeljima. Mnogo se ajati, hadisi koji ukazuje da je dete obavezno da se brine, da gleda, da pazi svoje roditelje, da ne im se odnosi na način kako bi ga rastužio, kako bi ga iznervirao i tako dalje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne ukazuje, pa ni kaže da ne treba čak da im rečujeme ni uh, ne treba ni uh da rečujeme svojim roditeljima. Zašto? Zato što ti je najniži vid, najniži stepen koji sastoji od dve slova, od elif i od f. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje i veli koga zbori, komu treba da čini mi ibadet. Najprvo komu da se pokora, veli Allahu subhanahu wa ta'ala, kada rabbuke alla ta'budu illa iyyah. I Allah vi naređuje da se samo njemu klanjate. Wa bil walidayni ihsana. I da roditeljima dobročinstvo činite. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Ako jedno od njih ili oboje će tebe doživjet starost, ti nemoj da im rečeš ni uh, ni uh. U arapski jeste uf, a u našački prevedeno ili u bosanski jeste prevedeno kao nemoj da im rečeš ni oja, oja najniže nešto, kamo li drugo. Wala tanharhuma wa kul lahuma qawlan karima, nemoj da se lutiš na njih, nego im se obraćaj govorom poštovanja punim. Wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa kul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. I tim se obraća na najlepši mogući način i znaj da oni bile tija koji te pazile dok si bif malov, nego čini dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa kur rabbir hamhuma kema rabbejani sagira, gospodar moj ti im se smiluj, jer zaista oni bile dobre, oni me pazile dok sam bio mali. Bez sumnje jeste velika kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala za onoga koji ne poštuje svoje roditelji. Za ostale grijesi koje čovjek počini može na dunjaluk da projde nekažnjeno i Allah subhanahu wa ta'ala go kazni na sudnjem danu na ahiretu. Međutim, kazna za nepoštovanje svojih roditelja Allah subhanahu wa ta'ala ga dava još na dunjalu. Pa zato jeste obaveza na svaku je deca kojima se žive roditelji da ga paze, da ga čuve, da se brine za njih, da ne im se izražava, da ne podigine ton i glas na njih. A ukoliko deca ne se prisutne, znači ovo mjesto u ovom slučaju kao što je postavljeno pitanje, su svoji roditelje zbog određenih razloga, na njih jeste dužnost barem da im najed nekoga koji će se brine za njih, da ne ga ostavaje take same da živet, da se snađe same, nego ovo je za njih da se pobrine na bilo koji način da im pruže ta podrška. A roditelji roditelji znači treba da bide svesne da ne upućujete bed dua, da kažem ne dova nego kontra od dova, to jeste za lošo da molet Allah subhanahu wa ta'ala da im podari lošo, jer dova roditelja se prima. Dova roditelja se prima kao što došlo ovo, u jedan hadisa kada je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da se dova trojice ne odbija, dova roditelja, dova putnika i dova onoga kome je učinjena nepravda, i, ili u drugi hadis došla dova bolesnog i tako dalje. Međutim, ovo što interesuje nas jeste dova svojih roditelja. Pa umjesto da činete za lošo dova protivni, neka svoje dove gdje usmeret i neka čine dova da Allah subhanahu wa ta'ala prvo gdje uputi, da im se smiluje, da omekne njihove srca, da i oni bide tija koji će ga poštovati bolje za njih, da Allah subhanahu wa ta'ala gdje uputi, pa da im se vrate njima, da ga neguje, da ga gleda, nego Allah subhanahu wa ta'ala da im dade nešto, pa zbog čega, ukoliko ga viđe, to opet roditelje u takvom stanju svoje djeca, opet će im se nažali. Opet će im bide žal, jer roditelji se takve, koliko god svoje djeca ne ga gledale, opet im je žal da im se desi nešto. Ne priželjkuje. Zatim, neka roditelji svoje dove, koje ga upućuje protiv svoje djeca, neka ga pretvore, da ga upućuje Allahu za svoje djeca, da Allah subhanahu wa ta'ala im se smiluje i da im oprosti. Jedan od oja slušalci koji postavili pitanje i ovdje je prisutno ovo studio, koristi golema prilika da ove poselami i vas i sve slušalci koji slušaju glas Bambus Radio so islamski. Selam, selamu alaikum, barakmetullahi, veberekatu. Mi je dobro sećame i vo naša emisija baš vake uvaženi efendija Munafis Hođa koja gostuav i za upućivane dova naročito od majke i baš fino jedno obrazložene vezano poput isto kao što i naš sejat efendija sega dav obrazložene. Onda poštovani slušalci, umjesto negativno da se uputi, onda pozitivno i tu je kad sinšalal Džešanu će ispravi na put svi, jer svi sme i deca i roditelji i će biti deca i roditelji, onda ide jedna poznata poslovica, velet čini kašo će činiš tako će ti čine. Znači ti je zasluga i u naše emisije ne sjećam baš koji, kako i koga imale dobre tematike i pitanja. Nego da se vratime na naše još jedno pitanje koje je ovdje u studiju, a onda poslije će vidjeti me ako pristine ideme dalje, ako ne malo i drugačije će se družime. Uvaženi efendija, ajde nas me postavili pitanje da čuje me koje su nas koji će se čuje svega. Halo, assalamu alaikum, radio Bamus na veze, izvolite, emisija islamske teme, gost emisije Sijad Bajraktar, pitanje i odgovori. Selam alaikum, poštovana zeća. Velikum selam, verahmetullahi, verakatu, koje je na veza? Ovdje Nurbin Šuplja, selam alaikum, verakatu, bretani. Alaikum selam, verahmetullahi, verakatu. Svi slušao sam radio Bamus, vo gora, vo selu, ja spa. Nurudin, odavno ne se... kaži? Odavno ne se javi, galiba se nadignav na tvoje novo ime, neka ti je hirlija, smo vidjeli i vo javnost, tamo ne. Si pušiv. Ami, što tvoje, ako nešto ne je dominač. Znači, jedna pažnja da skrenem tebe, vodi račun pri mikrofon kako zboriš, isto ka naš efendijavo počtak, se ga jasno se čuje i ti. Izmeri talasi, izmeri kje se nalađaš i dalina da bi sme se razbrane. Ajde, Bujrov Nurudin. Razbiram da te Allah ne radi. Ope, selam aleikum, šejh Sead, kako ste? Aleikum, selam, dobro, alhamdulillah. Ti Nurudin, kako si? Alhamdulillah, dobro je. Dobro, alhamdulillah. Nurudin, od kje ne se javljaš, samo da zname? Od Nemačka, od stan svoj. A, maša, znači tamo si. Slušaj, malo neke slikice koje puščaš za javnost, malo poesapi, alali malo. Poesapi malo za naša ekipa, ti ja sličice te što puščaš, ali dobro, i preko slika sam je zadovoljno mi je. Vojrubno ki. Halo? Sjeti Fendija, tu jesi? Da, tu jesam ja. Najvjerojatno nekako smo izgubili veze od našeg slušalca ili možda ispane i voditelj emisije, pošto malo je i on sa vas i se druži. Evo, tu je, kaj, ja sam sada da prođem nove pitanje koje je pristignalo ovdje, ali ću uvažiti me ponovo našeg slušalca od daleka Nemačka. Bojrom, ako smo na veze, Nurdin? Tu je na veze, kolega malo pravi, malo ima prekidi program veza, ali ničo doći bude. Ajde da čujeme svega, da li se družiš sa našeg gosta ili sa nas, jer ke tebe ne je predviđeno... Ja samo postavim neko pitanje šejhu i ti ja pa, sve će biti. Pa, javelim ja, ne je predviđeno ke tebe ke možda uletiš, ajde Bujno. Nurdin Bujno. Ponovo smo ga izgubili od veza, najvjerovatno on saka malo i sa nas da se zeza. Ne, ne od takve, nego ipak je internet, ipak je mreža. Smo ga čuli ovdje kako koliko bi faktivno kada bi ovdje zajedno sa nas. Evo, pokušuje ponovo, ponovo smo mi je tu je. Alo selam, možda nastaviš direktno, Nurdin. Evo, tu jesam kolega, malo pravi rekao ha, program smetne, mreža ne je baš jaka, ali inšala će bude sve boret. Ajde, čujeme svega što će počnemo od red. Ja će počnem vo moj red, a ti tamo gledaj svoj red. Onda ja možda napravim pauzu, a? Pa, tako rečem, malo, kratka. Ajde, pre nego da krenem sa pitanja, da le prašam kako ste tamo, kako se naše meštani, naši slušalci, naš uvaženi efendija, koji bi po nekoliko emisije gost, Harisi, tako da čujeme, znači, od vas nešto za... što ne interesuje, pa onda nakon toga će nastavime. Dobro je, da se kakim ljudi, dobro je, Haris Efendija mnogo vesela mi, pa ništa, ako može, će napraviti termin od toga njegov den, votornik, da bude nekoj plasar, ne više da. Znači sve ok, čujeme da se gradi nekoj mežđi tamo, ti ja što ne raduje, da li je ti je istina, o koje mjesto? Da, istina je, počinav da se gradi, inšala, u ima Laha. Vo koje mjesto je ti ja, da li, a ti je blizu tebe, ja galim poći tebe, jer, a? Blizu mene nema ni 10 minuta. Ko? Centar. Mašala, znači u Dortmund tu je, a? Tu je. Dobro, inšala će bide, pa i od tu je kad će, imam prilike, ako reko pala da se družiš mi i uključujem. Ajde, Bojrom, da čujem koje pitanje će slijedi našemu gostu. Ti si ja tamo se povuči iz pastolica, ja zimam ravoto soliti. Si se nakrkav, gledam dobre slike, ti je kad slika, ja, ajde, Bujrom. Da ne gubim vreme, jer nikoga ne nije dosta razgovor. Nam posljedno nikad dosta ne nije. Šejh, ima jedno pitanje, te prašam. Ajde, Bujrom. Nadam da se odgovoriš kompetentno i adekvatno, jer ti je što vred rabota. Da li je po praksa poslanik sa veselim, da li je sunet da čim čovjeku mu dadeš neko je povjerenje, već većina mu dala povjerenje i on ti je povjerenje go, znači go, da se izrazim, go sačuvav, ali posle nakon izvjesno vreme ta većina ga izneveri. Da li je tija praksa poslanika osnovu kjef muslimani. Da. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dakle, jedne od stvari odemaniti, da kažem, jeste upravo i povjerenje koje se dava nekomu na čuvanje. Povjerenje koje se dava na čuvanje. A što se tiče pronevera, povjerenja došlo u hadisi kada se iskazuje opasnost i prijetnje za oni koji izneveruje datu im povjerenje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vođen od hadisa koji bilježi Abu Hurajra radijallahu anhu se prenosi veli dok je on poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio među ashabi i kažu od nešto došao jedan beduin i došao jedan beduin i go prašav kada će nastupiti sudni dan. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne prekinuo što kažujene, a neko je rekle, čuv prašane, ali ne mu je drago. Drugi rekule, ne, uopće nego ni čuv pitanje. Koga završi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem praša kada je toga čuje koji praša od sudnji den. Pa čuje mu se javi, mu veli ovdje sam Allahu poslaniče. Kada nestane povjerenja, nadaj se sudnjem danu, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako ga ne čestane povjerenje u Allahu poslaniče, kada se odgovornost povjeri onome koji ne je dosljeden, očekuj sudnji den, mu veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, vo svakoja rabota na početak treba da se traže ljudi koji se dostojne povjerenja, koji se dostojne funkcije i da se poveruje emaneti, a bez sumnje, znači bilo koja vrsta emaneta. Najniže možda bi da mu kažeš samo nekoj laf ili nešto da go sačuva, a najveća bi da mu se poveri nekoje mesto, nekoja funkcija kada će biti odgovoren za više od nekoliko ljudi, nekoje mesto kada će biti odgovoren za čitava zajednica, onda treba još u početak da se bire osobe koje se najadekvatne da ponese toga emanet. Međutim, ako se desi nakon toga da zbog određenih razloga go izneveret, zaista je tija jedan od loše znaci i tija jeste jedan od preznaka sudnjega dana, kao što mu rekao poslanik sa svem, koga će si izneverujet poverene emaneti, a znak jeste da se dave odgovornosti osobama koje ne se dosljedne za tija, očekuj sudnji den, mu rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Zatim u drugi jedan hadis poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli, koji go bileži Huzejfe radijallahu anhu, zaista je povjerenje usađeno u prirode ljudskog srca, potom je objavljen Kur'an, pa se uči Kur'an i učio se sunnet. Nakon što rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nastavi govoriti o gubljenju povjerenja, a čovjek će zaspati, veli, a emanet povjerenje će nestati iz njegovog srca, tako da će ostati samo njegov trag. Dakle, to jeste jedan od znaci opasnosti koga nestane povjerenje među muslimani. Jedan od velikih i loših znakova ako nestane povjerenje. Zatim, će citiram još jedan hadis, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na tija, na opasnost toga, to jeste da je jedan od znaka od išareta nifaka da čovjek proneveri emanet kojemu se dav na čuvanje, zatim na svakog od nas jeste da čuva poverene emaneti, da ne izdava svoje poverene emaneti, pogotovo koga se radi od jedna zajednica kada čovjek može da staje u nezgodna situacija, ne samo jedna osoba, nego čitava zajednica, pa da bide, da ponese na svoje leđa na sudnjem danu, ne samo jedna osoba, nego da ponese jedna zajednica po koja možda se povede, ne daj Bože, ako je nešto loše, nakon toga i mase ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala najubavo znaje. Šejh, da te Allah nagradi, vrlo dobro si objasnio koji razbira prazra, ko će razbira će razbere. Amin, tebe. Znači, šejh, jedno pitanje, malo je pokomplicirano, ali vrlo jednostavno. Ljudi, onda je jednostavno bolje, koje se naziva namac i sve tija verske baveze ga ispunuje, znači konkretno sve. Ali oni postoje jedan opasen bolest koji smeta i običnom čovjeku koji je neklanja. A to je bolest koji se vika razlika prajene među ljudi. Ako je bogat čovjek, onda ta zajednica go prihvaća samo tako, znači ima za nego respekt. A doćim, ako najeđe nekoja sirotina, nekoj čovjek od ulica, a lako je isto pobožan, samo možda i klanan, i nekla nam je, ti ja ne znam je, na nego se gleda sasvim drugačije, i ako im toga čovjek što dođe od ulica i ne na neka funkcija, dade selam, i čak toga nego selam se prihvaća ka, ajde da mu se vrati. Na ovim tražim odgovor, inša da ću odgovoriš. Mm-hmm. Znači, ponapre mi je, kad smo zborili, smo kažele koje merilo i ove, sve merila, ove definicije treba da ga dobro memorišeme i na osnovu tija da gledame ljudi i da ga stavame vo svojo ili vo kategorije. A ta naša definicija je, to jeste kuranska definicija i zlatno pravilo in akramakum indallahi atkakum. Zaista, najbolji od vas ili najceneniji kod Allaha jeste onaj koji se najviše plaši Allaha subhanehu wa ta'ala. Ovde Allah djelašanu ne ukazav pobogat po ubafike Allaha, taja nacija koji pripada od tija pleme je bolike Allaha, drugu je, ako je polepši izgled, bolike Allaha, ne. Nego rekov Allah subhanahu wa ta'ala precizno, jasno, najbolike Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji. Pa vidime da poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da poslanik sallallahu alaihi ve sellem prihvativ za svojeg brata ili za svoje braća Bilala Abesinca, da prihvativ Selmana Perzijanca, da rekov da je on od moje porodice, a da ne rekov da je od moje porodice Ebu Leheb, koji biv njegov amiđa, ponapre što se spominalo da će biološki brat, ja, ili biološki amiđa, biološki dajđu i tako dalje, znači biv njegov amiđa, međutim poslanik sallallahu sam nego ubrajav, nego rekov da je moj član Selman el-Farisi radijallahu anhu, koji biv Perzijanec, koji ne biv od njegovo potomstvo, od njegovo pleme, i na toga način svača me da čuje ukoliko gleda ljudi po kategorije, po socijalni status u društvu, da li je bogat, da li ima neki položaj, da li je na nekoja funkcija i mu dava više pažnje, zaista tako čuje greši. Najbolji primjer nije da poslanik sam rekao loša li je gozba, loša li je svadba, ona svadba ili gozba kada se vika je samo bogataši, a se izuzima je siromasi. Ako je stanje sve na običaj, svadba, da čovjek izdvaja, da vika samo bogataši, a da ostava siromasi, kakvo je tek stanje u druge nekoje rabote, da čovjek gleda na osnovu pare, na osnovu materijalno stanje, na osnovu ugleda, na osnovu položaja, zaista tija ne dolikuje muslimanu. Nurdin, a si tu je? Evo, Nurdin, nenajaveno nam ni dopušuje. Nekako se isključi i ne znam je tu je. Halo, salamu alaikum, Nurdin. Halo, salamu alaikum. Alaikum, neka nas... Nurudin, možda bidem rata, nigde te nema. Evo sam, pio sam ja. Valjda ne nečuv odgovor. Sve ti odgovorim na vaše posljedne pitane, najvjerovatno od mreža si bif isključen. Ne, tu ja sam nisam isključen. Što će rabotati si, evo, ova dvajca? Ovako da prođemo, onda imam evo odgovor i pristignem na postavljeno pitanje za slušalci. Će se obratiti me tamo, uvažena efendija, samo našeg voditelja svega da uvaži me malo, ali ke nego je nekako situacija ka izbjegavađe bi, pa ja sam, da sam zadreman, što mislite, onda bi bila emisija bez družene. Ne, kolega, tu jesam ja. Ajde da čujeme da li imaš pitanje nešto ponovo za našeg gosta ili nešto drugo i tako da se... Imam samo još jednu za šejha Prijata. Da čujeme. Šejh, tu jesi? Da, ovdje sam. E, slušaj. Ti, znači, smo objasnili da si lepo si odgovorio, da si znam na tija sve lepo odgovor, da ti ja nagradi. Treće, pitanje ti glasi šejha... čovjek koji bliza vo džamija treba da ekstra na dva rekata namaz, se drži udba, ponekuje kao slušu, neko je mišljenje veli da čovjek da drži udba, treba, znači može da se klana dva rekata. A doćem druge velet, dok imam, da rečem, drži udba, treba odmah da se sene i da se sluša udba, jer navodno toga što je klana, kao smeta soleva i su deset strana insanu. Koje je pravilnije mišljenje po praksa poslanika? Prvo i drugo. Znači, koga imam je mišljenje učenjaka, imam vjerodostojne hadisi, onda davam je prednost, onda davam je prednost vjerodostojnim hadisima. Jer svako od njih, od učenjaci, od muhadisi, od faki i od sve pravnici, rekle, ukoliko dojde vjerodostojni hadis, mu je mišljenje go frlite od zid. Znači, niko je ne ilizam ne sestava iznad hadisa. A ti još oni dali neko je mišljene i pogrešile, čime je svakako nagrada ki Allaha subhanahu wa ta'ala. A znate ovdje, davam je prednost vjerodostojnom hadisu kada poslanik sa salem ili događaju da došao neki čovjek za vrijeme dok drži poslanik sallallahu alejhi ve sellem hudba, dok drži hudba i poslanik sa salem go vide, znači da stena mu rekao da li si klanav ne, onda mu rekao stani, stani i klanje i klanje. Ovo hadis go bilježe Buharija i Muslim, a on se prenosi dakle od Džabira radijallahu anhu, kada veli, jedan petok u mesdžid došao neki čovjek dok poslanik alejhi salatu vesselam držao hudba, pa poslanik go prašao da li si klanjao, on mu veli nisam, pa mu veli poslanik alejhi salatu vesselam, onda klanjaj dva, onda klanjaj dva rekata. Ovog hadis predstavlja jasan dokaz u tija da onaj koji zakasni na džuma i vleze u mesdžid u toku hudbe, dužen je da klanja dva rekata i pored tija, što bilo kakva aktivnost za vrijeme hudbe jeste zabranjen. Znači, nema druge aktivnosti za vrijeme hudbe, međutim, on treba da klanja dva rekata. Hadis upućuje na tija da imam, također upućuje na tija da imam može da zbori prisutnima, a oni koji sede ne treba da zbore. Jer poslanik sa svem držeći hudba mu upozori ovog ashaba i mu rekao klanjaj dva rekata. Ima jeste presudni hadis koji ukazuje da je propisano i da treba prilikom ulaska u mesdžid, ukoliko se zakasnilo, a hudba se drži, da se isklanja dva rekata prije nego što se sene. Allah najbolje zna. Šejh, a da li ima vo namaz peterujene? Da reče me, se zna koliko je kindija, se zna koliko je naši svakoj namaz, ali ti nešto da reče me nešto, sem tija namizeš se broj njihov što je namaz op, ti klanaš i još više tija, a je tija kožene ili što je? Ako dodaješ rekat više namjerno, znači nije namaz ispravljen, nema tu je više. Ako je ikindija fars 4, ladno 4, akšam 3, ne može akšam ja 4 da klanam računajući da više imam nagrada kje Allah. Znači mene namaz ne mi ispravljen. Ne možem ja da dodavam. Na primjer si zakasni na jacija. Klanata je i fars i sunite klanato sve. I ti si ja klanaš sam sunet i fars klanaš. Da li je ti da klanaš sam neku je i fars? Na tebe je isto dužnost da klanaš tija što je propisano. Nema veze što klana čovjek sam, ne stigna džemat, bilo da klana vo džamija nakon džemata, ili da klana vo svoja kuća, vo svoj stan, on treba da klana isto ono niko koliko je propisano. Boro. Još je malo pitanje. Ako čovjek, a tu je šejh ili nesim? Da, tu je. Oba dvajca. E, šejh. Svega da lepo ja zasni me. Ja ću ja završila džema Fars, ti si zakasnijem na sve ti. Ti da li smiješ da... ponovi pitanje, se nadam da i naš gost Negočevka, što Negočevle, naš slušalci i naša ekipa ovdje. Nurdin, ako baš ti ne, ja baš ti ne Negočevle. U džemaj završ, ja, namaz završi komplet. Onda ja sam zakasnim na namaz jacija. I da li treba posle ja od jacija ili kompleten namaz? Sveti Fendija. Falet baš ključne reči. Pa ovdje se vidi, ovdje je prilika i se vidi da zakasni stvarno ne samo na jacija nego na sve namazi, ali su mreža da ne se naluti naš uvaženi Nurdin Fendija. Baš ključno ime je Nesmečule, uvaženi Efendija, ako si ponovo na veza, ponovo postavi pitanje da bi jasno razbrav, jer ovdje kad se vrlo osjetljive stvari, kad je u pitanje naša emisija islamske teme. Znači se obraćam našemu, ajde rečem, ajde voditelju, neka vide Nurdinu Šuplja koji se muči malo su otezano zbog mreža da postavi pitanje našemu gostu. Ako se naveza go ponovi pitanje, makar od pola natamo do pola zname, mi je će ti pomogne me, od pola natamo ključno što veli naš gost, što se sekav da praš. Naši do što da li treba čuje koji kasnije nas jacija, da klana posle toga komplete namosti samo fast jacina. Znači konkretno ako ne stigne se džemaja da se da klana. Samo se jasno me razbijem. Ajde Biru. Znači obaveze ovdje imame 4 farz. Imame nakon farz 2 rekata sunnet, koji kenas ga vika je son sunnet, znači ne je ništa sporno ako bi ga vikam, neko je došlo od Tursko, znači zrđen sunnet. Imame sunnet i son sunnet. Im dali ime zato što se zrđne sunnetim. I onda imame vitr namaz. Čuje kako bi klanao, znači 4 rekata farz, zatim nakon toga 2 rekata, on je obavezan da klana 4 farz, međutim, ako bi klanao i 2 rekata, normalno da je tija svakako bolje, zato što će potpane od onoga koji, ako dnevno klanja 12 rekata pritvrđenih sunneta, će mu bide sagrađena kuća u džennet. A tija pritvrđene sunnetite, 2 rekata sabahski sunnet, zatim 4 rekata podnevski prije farza, tija se 6, zatim 2 poslije farza podnevski 8, imame 2 rekata poslije akšamskog farza, tija se 10, i 2 rekata sunneta poslije jacijskog farza, tija se 12 rekata pritvrđenih sunneta, koji ne bi trebalo da se propuštaje, ne bi trebalo da se propušta, jer nagrada jeste ogromna, kao što smo rekli, došlo u hadis, da ćemo vidjeti sagrađena kuća u džennetu. A što se tiče sunneta pred farz jacijski, za tija nemame vjerodostojen dokaz koji ukazuje direktno na tija sunneti, osim hadiske da ukazuje da između svakog ezana i kameta, svakog ezana i kameta ima namaz. O tija, ukoliko čuje, znači klanjač ima nagrada, međutim ako bi je propuštiv, u ovog slučaj, koga ne klana sođamajat i zatim nakon toga, on neće ima kazna, neće ima nikakva kazna, će biti prašan zbog tija, nego na njegu jeste da obavi znači fars, da obavi 2 rekata poslije farza i da obavi vitr namaz koji ne treba da se propušta, kao što došlo u predaje da poslanik sa tem čak i na putujene ne bi propuštao vitr namaz i 2 rekata sabahskog sunneta za koje je došla još posebna nagrada, da se oni bolje od dunjaluka i sve što je na njemu, 2 sabahske sunneti, a vitr ti je posebno pravilo, dakle vitr može do plana od 1 pa sve do neparne, znači 3, 5 i tako dalje rekata. Možda završava ukoliko klanja noćni namaz, go ostaje poslije jacije pa da oklane doma, možda klanja 2, 10 rekata i da završi s 1 rekata, da mu bide neparno, znači 11 rekata. Šejh, da te lepo i na ove se odgovoriš, da lepo obrazloženje. Amin, svi. Račujem, znači, da se ostavim. još je napisao završiti. Što je skroz jedna te dvojim nekoj traki koji vaki ja si ja čakno možda tamo da meni je jasno i mnogo mu nejasno. I Kindija sune da li je pritvržen? I kindijski sunnet. Da, da. Ne evo pritvrđene sunnete. No, malo bolje objasni. Ne evo pritvrđene sunnete, ali čovjek ako dođe u mjeseče, znači da klanja i ima vrijeme da isklanja, svakako da je bolje da isklanja i će ima nagrada za tija. Jer svakova, kao što došlo u predaje, svakova sežda učinjena podiže stepen čovjeku, vjerniku ke Allaha subhanahu wa ta'ala. I čovjek su nije, znači ako ima da se što više približuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ima vremena znači da isklana, nema nikakve smetne, čak ima dobro votija, međutim ne može da go zeme ka drugeve da stepen ovih drugih sunneta ili da računa čak da mora vo svaka situacija, pa vidimo od greške koje se rade po naše džamije, da čovjek dođa i će suči već ikamet za farz namaz, on se vrzuje da klanja sunneti kindijski, pa dovršava 4 rekata sunneti kindijski, međutim, mu prolađa vamo vrednost početnog tekbira, propušta reke, 2 i tako dalje, čak može predikuje da ne stigne, da stigne prije selama i tako dalje, zato ja treba znači da, u zavisnosti od situacije, da viđe, da proceni, čovjek ukoliko ima vreme da obavi, ako go propušti, znači nema nikakve smetne i tako, ali ne evo pritvrđene sunneti moje kjede koje smo ga nabrojili 12 rekata. Da te Allah nagradi, pamni zdravije tebe, inšala, bereket, zdravije svim braćam. Uh-huh. Evo svega prepuštam mikrofon mojemu koji zborđuju Nesimu Hođi. Slušalci, dali smo mi evo naša emisija, drugi deo pitanja i odgovori, kada malo smo poslušali našeg voditelja od daleka Nemačka, kje se priključi, pa li deneska najverovatno su njegove slike, kad što stava tamo, malo poče se najav i Grgori i njegov glas i on kroz naš talas. Ali nebitno je ti, a bitno je da smo se razbrali i hvala što se uključiv, da bi smo čuli i mi je nešto van naše družine. Znači, kolega. Da? Čekaj, nešto da upozorim kao kolega i kao brat, da više ne koristiš reč hvala. Kako? Više reč da ne koristiš hvala. Hvala. Da. Beri četver se, hvala da te nagradi. H, da stavaš H možda mislim. Ne, da ne koristiš reč hvala. Abe nogi će ti naravno nemaš kabat. Prosim. Dobro, Nuro, vidi, selamen, jel kada ti rećemo umjesto hvala sija? Sija umjesto, umjesto, umjesto, umjesto hvala kada ti rećem sija, hvala ili kako? A znaš kako? Pa i nauči me malo. Šejha praša će ti kaže on. A sija ti, jer ne znam, bitno je kje tebe, znači... Da dava nagad. Nekoj go čast, znam zašmetiraš ti da ga iskažujem taj, a to ja kako často, to i on mu rika, hvala, ajde na kraj emisije, ovo treći dom možda će mi ide, ako imam vreme, nego da se vratim na našoj emisiji, da te Allah nagradi što se javi, što si postavim nekoliko pitanja, golem selam tebe, braćam svim tamo koje ste i na talasi Radio Bambus, ovo daleka Nemačka. Inšallah. I dalje smo tu i poštovni slušalci sa našeg gosta Sejata Bajraktar i još jedno pitanje koje smo sakrali, pre nego da se javi Nurdin Šuplja, pitanje još jedno uvaženi efendija, a nakon toga se vraćam je naš slušalci tamo, kao što smo proverili, naše slušalci Elvedin Hođa i Nervin Tuče, koji je dale odgovor na naše nagradno pitanje, će vidjeti me ti ja, kad će se obratiti našemu gostu, jer on zna samo da li je tačno ili ne, i onda će se družiti me. Nego jedno pitanje koje je pristignalo malo pre, uvaženi efendija, pitanje glasi, ako vo džamija se troši voda bespotrebno, a meštani ili domaćinstva nema je voda, kako bi mogli, na koji način da stupime i da se obratime tija predvodnicam, s obzirom da ne prihvaće uopšte i da ne svače naše zahtjevi. Ma ne je pitanje, nego se uopšte ne misli, ali da uvažim slušalca. Sveti Fendi, ja sam na vezi. Da. Znači, voda bilo kjede i koga ima, ne treba se troši bez potreba. Znači, čovjek ne treba da rasipa voda, pa makar ima, makar i na more, treba da zeme normalno. A voja situacije, znači, malo je situacija, treba vidjeti najbolje predstavnici, da li može kroz taja voda da im pomože njim, ili da li utiče taja voda ako se troši u pogledama količina, da nema je domaćinstva, malo je pitanje nerazjasneto. Znači, malo pa zahteva da... Ja ovdje sam go razbrao kroz pitanje i malo više puta smo go proverili, znači ovdje je kao zahtjev, ali eto, da se obratim vam, da ne reći slušalac, nego uvažam je. Znači, kao zahtjev ovdje zahtjeva i da čuje slušalci, da čuje tija što se nadležne, ili da čuje tija što ga troše ta voda poput sve naš džemetlije. Tamo, ako utiče, znači da smane to ni pa čak i još da smane, da zima je tija što ima već voda doma, znači da zima je ako utiče, da oni će imaju domaćinstva voda, onda treba se povede dodatno račun da ste vidi kako je... Alali uvaže Fendija, dodatno, znači dodatno pristignalo od našeg slušalca, znači on sad kada reče na prepostavljene osobe, znači koje se džamija, na naše obraćane opštine ne prihvaća i vele da ima prednost džamija nego vaše i naše domaćinstva. Odlično, ja može ovdje nešto da mu se razjasni? Pa... Što se tiče prednost, svakako da ima čovjek prednost ako je ovo pitanje opstanak, znači s obzirom da voda je jedan uslov za opstanak ljudski, ako je potrebno, znači da čovjek mora da ga koristi, da preživljava, normalno gospuje svakodnevne potrebe da pije, onda jeste prečitija, zato što tu je nema me zamena. Ako ne koristi voda, znači nema me druga zamena. A ima me zamjena za zimane abdest, je temum. Znači, bez voda možda se klana uzimajući temum, ali bez unošene voda u ljudsko telo, nema me druga zamjena, znači možda da izgubi čovjek, ne daj Bože, zdravlje i nakon toga i život. A ova vera ne došla da uništi život, nego došla da sačuva život. Ova vera došla da sačuva život, da sačuva zdravlje, da sačuva vera, da sačuva imetak, da sačuva čast. Čovjek ne došla da otežava ljuđom. Zato je ukoliko možda se smani, znači potrošna, kako bi imali domaćinstva voda, bez sumnje, znači da treba da se izrabote tako. Ti je bilo odgovor ili preporuka od našeg gosta za vas koji ste postavili ove pitanje i alalite šo pokasno smo go uvažile, zbog ste čuli i sami da smo imali od daleka Nemačka malo i zamjena, malo i pitana koje smo ge čuli kroz odgovor. A naše prepostavljene vođamija oni gledaju kako da odbijete, jer ima i dosta koje treba da sprovedete, nema nikakva funkcija, mi se čini, nije ni druge, sasvim treće djeluje tu je kad je baš posebna tema koja će imame po drugi naslov, a mi je nastavno me družene s onom našeg gosta Efendija koji je zajedno su nas. Sada ideme na pitanje koje je za šira javnost, tamo ni odgovorile dva naše slušalci, Elvedin Hođa i Nervin Tuše. Proverite i da čujeme da li je tačan odgovor, kako glasilo pitanje, ponovo da čujeme jer čitaoci čite, ali slušalci dobro je da čujete i koji je odgovor i da li je tačan. Pitanje bilo koje se desetorica koji se obradovane džennetom još dok bile žive. Pa ovdje imamo prvi odgovor koji pristinav od Elvedina Hođa, a drugi jeste od Tuče Nervin. Znači oni tu je kad se obadvajca odgovorili tačno, međutim Tuče Nervin odgovori su potpunije, znači pored imena i ostale, čije sinu i tako dalje, desetorica. Znači obadvajca mi je ispravan odgovor, a mi je čega kaže me na osnovu hadisa koji je spomnav, koji go prenosi Ahmed u svoj musned od Sejda ibn Zejda i Tirmidhi u svoj sunen od Abdurrahmana ibn Aufa, da poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Ebu Bekr je vo džennet, Omer je vo džennet, Osman je vo džennet, Alija je vo džennet, Dakle, ove prve četiri halife koji bile, ono je lako za zapamtujene. Zatim veli Talha je u džennet. Zubeir je u džennet. Abdurrahman ibn Auf je u džennetu. Sa'd ibn Abi Waqqas je u džennetu. Sa'id ibn Zaid je u džennetu. I Ebu Ubejd ibn Jarrah je u džennetu. Dakle, jeste s ovakve odgovori i odgovori Elvedin Hođa. Međutim, tu će Nervin veli Ebu Bekr Siddiq, Omer ibn Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Rauf, Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubejdillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zaid ibn Zaid, Ebu Ubejd, Amir ibn Jarrah. Dakle, tačan odgovor jeste i tuče Nervina i Elvedina Hođa, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, da im poveća njihova žela i njihova volja za šerijetsko znanje i da im proširi njihovo znanje. Evo, poštovani slušalci, i na naše današnje nagradno pitanje smo čuli koji je bile slušalci koji se potrudili i dali tačan odgovor. Svega ekipa Radio Bamus poselamo je ni za ekstra žela, to je zaslužena, koja sake da ga poselamime, a umeđu vremenu čekame od njih da čujeme taja nina ekstra žela, ako ne, će ispoštujeme mi je kako nije i nam običaj. Znači, za naše današnje nagradno pitanje i ovoja pitanje sedi tu je ka na naš profil, koga god slušalci može da proliste, eto zbog tija i postavljam pitanja, odmah će zname i kako i šo. Evo i potpune to pitanje smo čuli od Efendija i tačne se odbadve odgovori, ali jedno potpune to i jedno je isto tačno, bez produžeci tija koje je ima u drugi deo. Svega ideme malo da odmorim i našeg Efendija, a i mi je aso prva ilahija koja će sledi za našeg slušalca, normalno Bigija, jer on prv se javi i sakav da poselami, da ne izostane vo emisija, njegova ilahija koja ga koristi vo svakva emisija, bez obzira koji je gost vo studio. Nakon toga će uvažime i jednogo i drugogo i posle, na kraj posle tija dve ilahije, ponovno će se obratime našemu gostu Seatu Bajraktar i će vidjeti me što će biti dalje. Da li će se poselamime ili će se podružime još malo? Ilahi Evo prva naša ilahija koja nosi naslov Najtužnija ilahija. Ona je poznata svim i svi koji je sluše. Specijalno je od Bilgajpa Čolda koji koristi prilike da poselami nas u studiju, naše slušalci, a posebno našeg gosta Seata Bajraktara. Fa inni mukrun مقرون بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقرون بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجاء كإن عفوت

uživa i da podelio su naše slušalci, su našeg gosta i su svi koji jeste zajedno su nas, naš voditelj emisije Nurudin Šuplja i specijalno je za nego. Poselamo je Sejat Bajraktar, nas u studio i sve naše slušalci. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله نجد وغال بسم الله سات يجال بسم الله نجد وغال بسم الله سات يجال Gjdos vide i qëndron përbal Emri Zoti Dhul Gjelal Gjdos vide i qëndron përbal Emri Zoti Dhul Gjelal Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës madhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës madhështin Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahire Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Bismillah kur friman Bismillah shpirtin sharan Bismillah kur friman Bismillah shpirtin sharan Me këtë fjall dita god Natën hëna në ndriqo Me këtë fjall dita god Natën hëna në ndriqo Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës madhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës madhështin Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahire Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Evo svega, poštovani slušalci, ispe da uvažime našeg slušalca, Nervina Turče, koji se potrudiv da odgovorimo današnje naše nagradno pitanje, koje je postavio naš gost, Sejat Bajraktar, vo emisija drugi deo. Koristim prilike u ime ekipa Radio Bamus i u ime našeg gosta da posinamime našeg slušalca da gola nagradi za njegov trud što se potrudiv i učestvovao u naša emisija islamske teme pitana i odgovori. Evo prilika da čuje Ilahija po njegova želja i selam od kompletna ekipa Radio Bamus. Specijalno za Nervina Tuče. على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها أبصل الفجر ولف مصر وحواليها الله الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها أبصلها الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام دنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها أمصلى الفجر ولفت مصر على الصفحة الرسمية الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله Za ova prilika, poštovani slušalci, imam još jedna ilahija koja će uvažiti našeg slušalca Elvedina Hođa, koji se i on potrudi da odgovori na današnje naše nagradno pitanje, da ga Allah nagradi. Evo, specijalno će biti svega za nego i normalno za cijela naša ekipa, poseben selam za našeg gosta Sejata Bajraktara. Kroz naše emisije pitanje i odgovori, ja bi sakav naše slušalci koji će odgovoriti da pripremiti svoja želja, jer po koleno nije kačeni, naručite ako imame priruka, nego da i same tražime, može da ne se sviđa vam, a vi ste zaslužni. A kaj ima puva zasluga, nego oja vake selami, družene i veselene zajedno ovo emisija islamske teme. Znači, čujeme svega za našeg slušalca Elvedina Hođa, koji i on da odgovor na naše nagradno pitanje, kao što smo čuli od našeg gosta, na koji način evo specijalno za Elvedina za Elvedina se jam lev gjithky nam njeri pas kam be ishkret min beri mora vargun e poetit me krutrimit e umetit para veprës heshtin fjallet s'kan nevoj mështetje malet para veprës heshtin fjallet s'kan nevoj mështetje malet Frete zanit e gjamia, por kam bete thot kursia, hajde hoshtë pret gjemati, fjalla jo të rjedhë si mjalti. Lamdi pa që gjaj slupçani, dietari Balkanit, Kur stullon shpirti as trupi, i madhi hoqë mullaja kupi. Dersit çdo her me shije U i freskët me shkretire Flaka dan në mesërsire Ki gjitha i lej sa i toke Se qëtën sa i nana loke Kur u dash me mbroj vatanin Nuk e shove gjithi kami Threte zanit e gjamia Por kam bete thot kursia Hajde hoq të pret gjemati Fjalla jo të rjedhë si mjalti Lamdi pa që gjaj slupçanit Dietari Balkanit Kur stullon shpirti as trupi I madhi hoq mullaja kupi Frete zonit e gjamia Por kam bete thot kursia Ajde hoq të pret gjemati Fjalla jo të rjesin mjalti Lavdi pa qo qaj slupçanit Dietari Balkanit Kur stullo shpirti as trupi I madhi hoq mullaja kupi Poštovani slušalci, evo ovakje se ispunujet žele i selami se praće i jene uzajmene, i jene tamo, i jene vamo i hvala što se slušalci javle i odgovaraju na naše pitanja. Možda Efendija, Sejat Efendija, znači tu jesi. Dobro, a vidiš, kroz ovakve aktivne odgovori malo odmorame i mi je što se tiče i oživame kroz ovakve žele za naše slušalci. Nam ni preostanalo ova naša emisija da nastavim, a? Kaj Samo naprijed, nema ja zrbeća. Nego ovakve svega vo treći deo posle završetak o naše obaveze, ja ga smatram za obaveze ove slušalci koji se potrude da odgovore, a da će me nekoja i čajna od vas, znači nekoja poučna, ka što se družime kao kroz treći deo vo slobodni tok družene. Samo malo. Če iskaže mi šalina, pred nekoliko godine sam ga kažao, ali možda i ja sam ga zabrao, sam morao da ga prolistam ovdje. Je, da si rekao pred nekoliko dana, popi bi sme ga tražili da kažeš, a ne pred koliko godine. A pred taj šala, još jedna druga ti kažem, naime se radi od jednog kralja koji vlada po nekoj zemlji, se vikav Hakim. Da bi napravio sebe ogromne palate, kuće, počeo da otkupljuje zemlja u tija mesto od seljani im odredio neka niska cena. Ukoliko ne bi pristanav, nasilno bi mu ga zimav, taja zemlja. Znači svakako mora da pristane na cena koju mu ga odredi fond. Niko nema hrabrosti da go tuži Kekadija, jer se plaši za svoje stanje. Tako je došao vredna jedna udovica koja je živjela sa svoje jetimi i cena od ova zemlja bila mnogo niska, pa se je usprotivila ova udovica. Se je usprotivila, međutim došla njegova garda, njegova vojska i suzor, kada je isterala zemlja i zela i ništa ni dalje. Međutim, nema što da izgubi ova žena ošta do Kadija, mu iskažuvala čitava situacija, čitav slučaj što se desilo. Kadija bio jedan mudar i pošten čovjek, nakon što ga sasluša i rekao strpi se, išao Allah će daje nekoj pomoći. Prošle dvije godine ti je, kraj završio su izgradne najveće do toga napravljene palate, upravo na taja zemlja od taja udovica. Na otvaranje ove palate kralj vikav sve ugledne utjecajne ljudi u tija mjesto bogate, koji došli ke kralja su razne pokloni mu donesli. Na svečanost također je pozvan i Kadija. Ali on na začuđenje kraljovo došao u ovaj palata sa magar jeno i dvije prazne vreće. Pa kako vidjev kraljov ogua, prvo se obradoav, međutim go začudilo zašto nosi magare i dvije vreće prazne. Mu iskazao dobrodošlica i mu si zainteresovao, mu rekao, što je ove što se dešava sa tebe? Majdi budum. Međutim, ovo kad je mu veli, dragi moj kralju, ja imam dve žele, prije nego što dojdem, prije nego što senjem od tvoja palata, možda mi ih ispuniš. Kralj, bez malo razmišljanja, mu potvrdi da će se potrudim da ti ih ispuni tvoje žele. Pa mu veli kad je. Prva mi je žela, veli, da mi dozvoliš, veli, da ja vreće je napuni me zajedno sa tebe, sa zemlja koja je oko tvoja palata, da ga je nasipio. Kao učinili ti, ja mu veli, pošto svega smo ga nasipali, ja sam starec, godin imam mnogo, ne možeš da ga digam, ako možeš da mi ga natuvariš, ove dve vreće na magare. Kralj mu veli, kako ne, ja ću ti pomožem. Fati vi na vreća, ne možeš li da ga pomeri od mesta, a ne kamo li da ga natuvari na magare. Pa mu veli, mudri Kadija, o Kadija mu veli, je nemoguće. Reče se mnogo teške, kako da ti ga natuvarim ja? Upravo Kadija čeka ovog odgovor i smireno mu veli kralju, ako ti se velio dve vreće preteške danas kada ga digneš, ka misliš na sudni dan da će nosiš čitav teret od taja zemlja koja si ga nepravedno zep, koja si ga uzurpira u stanovnici ovoga mesta, se svrte v Kadija zep svoje magari na napušti svečanost, a kralj nakon ovoga događaja čitava zemlja koja ga uzurpira ga vrati svojim vlasnicima i obilato ga nagradi kako bi se iskupio za svoje greške koje bi počinio prema ljudi. Tako da ima pouke ova da i takako jeste teško na sudnjem danu onaj koji će nešto natuvari nepravedno, koji će prisvoji nešto nepravedno, će odgovara pa je treba se pokriti još na dunjalu kako bi ne nosio na tvoje leđa teret koji ne može da go podnese na dunjalu kakamo li na ahiret. Maša na tjela narode. Pa, Vakandić vera bilo bi, ja isto ga znam Vakandić. Nije, ovo je ne bila druga, znači što bila ta. Dobro, može jedno pitanje, uvaženi efendija. Baš vo prošle emisije me teknelo, ne sam iskoristio prilika vo prošle emisije, znači kad smo gostovali. A možda prašam je sega? Ajde, budem. А заш наш уважени ефендија слушао с Билга и Пчолта во прилика ка сакав да му проучиш Куран нешто од Куран, сакав од вас нечав мије ка сме се понудили да проучиме. Треба него да прашаше. Па добро, сега вас прашувам да чуем мишење, а него ако не спие може он да се јави по чуја прашање. Мислиш од тебе, од нас да видиш? Па, која сакав да проучи од вас, значи, нешто од Куран, вие сте рекле во друга прилика за време джума, ка што и сварно сме чуле, а јас сум се понудив тие ка сам, ја велим ја, он вели не ти, него се Ефендија, се Атоджа, како те назував тамо сам се чув, заш избегнав од нас, се пребасив ке вас да проучите. Не знам, ќе го прашам и се уклучи. А че зачекаме да не се уклучи случајно, ели? Па ето ти објави тој нека зазвони, он ми ќе прикинеме, пошто ме нема каде се јајати, гоја што кажувам. Добро, ако не се успав, он сам нема живци да не се јави, најверојатно ќе се јави, него, али имам још нешто да чуеме од вас и так е да се полека приведеме крај. Па ево иншалове, стара, а нова, актуелна, се ради од еден брачни пар кој живи в 60 години сретно, весело се дружили, дакле биле многу задоволен брачни пар еден од другого. Меѓутим, ова негова супруга, тоест негова жена се дошла веќе старица, кажем, прошла 60 и више години, која чувала еден малов сандак во свој ормар и упозоравал овек мужа да не го отвори и да не га прашува шо има. Муж никога ни поставил питање, збуди да е жена и нече да сазне шо има. Све до ден, докаде жена ова ослабела, се разболела и доктори веќе рекле да ја се примиќе, дакле смрт. Тужен, несречен овога муж почва да размишля шо ќе остане удовец, почва да разгледа ствари кои жена од жена сакав да ги сачува како спомена. Па му панав поглед на тогу сандак Гозеф и го однесов до кревет жени, каде лежала ова негова бавна жена. Како видела, она се осмехнала и му рекла со уплакани очи, гледајучи својого мужа, кој е ускоро ќе го напушти. Сега му вели, може да го отвориш тоа сандак. Па го отвори в радостта на овога муж тогу сандак и нашов во тогу сандак две лутки од платно. Затим нашо фигле за шиене и 25.000 долара во нас. Па и реков, зашо ја си чувала во време која ствари во сандак? Она му со тих глас одговори, ка сум се дала, вели ми рекла муа нана да е тајна во добар и успешен брак да оставляш каране и препирке со својего мужа. И ме посаветувала да кога год муж се налути на тебе, да земеш игла, конец и да сашиеш и на лутка. И овде скоро вели да почне да жела овога чуја. Само две лутки, за го 60 години се зачудив, значи два пута она се на него се разсрдила за 60 години. Иако бив тужен, затоа што му жена била легната на самотна постелја, осетив сретен збок тие што само два пута негова жена била лјута во своје 60 години брака на него. Добро, реков, сме сазнали која тајна во лутке. А шо е своја 25.000 долара? Каква е тајна во ни? Она му вели, скривајќи своје сузе да не го растужи још више, му вели, која е сума новца која сум ги собрала продавајќи лутке. Ја чекам још. На прашање поштен слушаци. Ипак, ево и во наш трети дел, како поучне причице од нашог госта, Сеата Байрактар, и никога не е доста за сви вас кои не слушате. А најверојатно наш слушаоц или го крке дремке фатиле, или neće tekra da se uključuje, pošto zna malo ke nas da je drugačije raspoložene, nego uvažena Efendija, a znaš zašto za sakaf od vas, pošto ne možete da ne odgovorite ili nećete da ne odgovorite, pa ovo da bi olakšao mi na pitanja, može? Ajde. Pa neće pod nas, jer na rizik bilo petače ili crvenka, a ke vas bi prošao gratis. Se nadam da bi se slože Fioni i toga ne podsjetili, neko je naš slušao se što pratili ovde, ali nemalo prilika da se uključime od toga pravaca. A misliš da bilo tako? Pa ne bi rekao Fion da misli Finiko i među nas, jer bi bilo tije prodavane Allahove reči za dinar i za dirhem. Pa ne, kašću izbjegavav, strikno na vas, znači da se prošverca, to je bila situacija da se prošverca, jer vam ovo druga vas strana, kak je nas igre uloga petačića ili kak je vike tija crvenke, su jedinice i su nula. Pa ne bi trebalo vike vas da vidjeti. Dobro tija, ne bi trebalo, ali eto, malo se oni posredina. Hvala, ovo je poprestanje. Dobro se našali me i podruži me, poštovani slušalci, moram me pre nego da se poselami me, da čuje me 4 do 5 selama kao i svaka naša emisija kao što se praktikuje. Znači ekipa Radio Bambus, naš gost i naši slušalci ima je selam od Berane, ima je selam Dikance, Novi Sad, ima je selam selo Brod, ima je selam Restelica, Priporišća, Švičarska, ima je selam Ravnišća, Restelica i selam od našeg brata od Kruševo koji go znaje svi i mnoge poselamuje. Znači vas se selami koje naši slušalci na kraj se javlja i koristi prilika da poselamime zajednički našeg gosta i sve naše slušalci. Uvažena Efendija, mi je svega vo ova prilika, dobro bi bilo da nastavime, ali još pubavo je da privedeme kraj. Pa imam prilika da se poselamime Bujrum. Tamo. Znači ja poselamujem sve slušalci koji posebno se javili, poseben se nam ni pratile, poselamujem ni njihove porodice i sve tije ostale slušalci koji bile su nas i poselamujem sve muslimane i muslimanke, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti grijehe, svima da nama da oprosti grijehe, da se smiluje prilikom iđe računa, da oprosti grijehe svima muslimankama, muslimanima i muslimankama širom islamskog sveta, živim, umrlima, da gledaju džanetu Firdaus, da svi nas koji danas kad sam bile okupljene na ovog radio, koji bi uzrok da se okupime, da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svi nas, svi vas tamo u ekipu Radio Bambus, da ni upiše u naše dobre djela, da ni podari istikamet, ustrajnost na ovom putu, da nam oprosti grijehe, da nas uvede džennetu Firdevs u društvu poslanika, iskrenih, dobrih i šehida. Subhanaka Allahumma hamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velikom selam, rahmetullahi i verkatu, poštovani cenani uvaženi slušalci, gost današnje naše navečerne emisije islamske teme, bif naš meštarin sela Restelice, brat Bajraktar Sejat, koji i nekoga se uključuje kao slušalci i redano drži svoje predavane i emisije u naše islamske teme u ponedavnik. Sve do sreda islamske teme koja ne očekuje su od našeg gosta Munafisa Hođa, nakon toga sabota Idriza Idrizovića, vidite od kipa Radio Bambus poselamene, so selam od srce. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ne pomerajte vaše skale, jer da najdete bolje radio, šanse vi se male. Voditelj emisije BIF Nesim Hođa. Umeđu vremeno, naš dosta poznat i uvek aktiven voditelj Nurudin Šuplja, po staro ime Nuriš, i treba da go znamo više kao Nurudin Šuplja, s obzirom i da na javnost se obrativ da on promeni ime i ide vo ovoga pravac. I normalno bila tonska realizacija Mersit Batali koji upravlja i se druži so vas i nas zajedno. Da Allah nagradi svi koje smo poslušale, podružile, vodile ili bile gosti vo emisija. Još jednoš. Assalamu alaikum, rahmetullah i wabarakatuh. Golem selam od cela ekipa Radio Bambus. nakon naše družene, ostanite na trasi Bavus Radio, imate i šta da čujete. Šta ja činim, gdje sam, ko sam? Gdje je vjera naša, uže pada nam sa srca.